Nem, működik. De jó. Sziasztok, szeretettel üdvözlünk mindenkit. Szép pénteki napon. Csáó, most egész komoly dózist fogtok belőlünk kapni az elkövetkező egy-két napban. Épp ezt latolgattuk Balázsral, hogy nem is olyan biztos, hogy baj, hogyha a mostani reflektor nem lesz egy ilyen 4-5 órás monstre anyag, mert tegnap is voltunk, ma is vagyunk, vasárnap is leszünk. Meg még lehet, hogy hétfőn is. Úgyhogy most lesz dózis rendesen. Jó. Na, úgyhogy de most volt egy két hét hiátus, hogy úgy mondjam. Mesélj Zoltán, mi jót csináltál? Fú. Azt láttam, hogy mit nem. Játszottam sokat, a nagy részét azt láttátok is. Most nekem az utóbbi időben, ami leginkább, hogy mondjam, elő volt az a Tears of the Kingdom. Volt, abban most veszélem, hogy 120 óra környéken járhatok szerintem. Részvétem. És meg a Diablo 4. Tehát fönt Zelda lent Diablo, és nagyjából ebben a felosztásban zajlottak a dolgok. És pont kint meséltem neked, hogy örülök, hogy ennyit belenyomtam a Zeldába, mert magabiztosan mondhatom azt. Janó, nagyon szépen köszi a 21 hónapot. Gratulálok a vizsgákhoz. Na, grat, milyen vizsgád van meg? Kressz. Szóval belenyomtam rengeteg időt, és most már magabiztosan mondhatom, hogy én nagyon nem örülnék, ha ez lenne az évjátéka. Akkor szomorú leszel. Ja. Szóval nem egy rossz játék, csak tudod, hiába mondják azt, hogy most a képességek jelentősen megváltoztak, és most újak a feladványok, meg új a történet, meg kibővült a map, meg építhetsz, meg mit tudom én, és persze látom ezeket, meg ott van, meg minden, de egészen egyszerűen nekem nem tudják másodszor eladni a Breath of the Wild-ot. Mármint el tudták, mert megvettem, de valahogy nálam már nem hozza ugyanazt a lelkesedést. És az a durva, hogy nem csak én éreztem ezt, hogy félreteszem, hanem Adri is félretette. Tehát ugyanazon mentünk át. Kicsit szomorú vagyok emiatt, mert nem bíztam benne, hogy ez nem így lesz. Tehát minden csak, hogy lássa, hogy minden faszal. De nálam így nálam nem működik. Zolinál feltételesen kezeljétek azt a 120 órát, tehát akart mondani valami nagyot, meg hozzászámolta azt a 96-ot, amit a felesége játszott vele. Én tettem bele 2 órát, mert benne volt az intro. Úgyhogy, jó. De egyébként pont kint mondtam neked, hogy valószínűleg egyébként nem a Zeldával van probléma, hanem de velem. Egyetértek. Mert én mostában vettem észre azt magamon, hogy egyre inkább fogy a türelmem a játékok felé. Tehát ezt tegnap egyébként ezt már pedzegettem pont a Cyberpunk 2077 kapcsán, hogy ez a lassú felvezető része a játéknak, ez most már engem idegesít, tehát az újrajátszást nálam nagyban ellehetetleníti. Egyébként én a kasztokkal mindegyikkel kipróbáltam, tehát akkor a teszt készült, akkor mindegyiknek neki futottam annyira. Ez most a Cyberpunk. A Cyberpunknál, hogy megnézzem, hogy mi a különbség az indulási ponttól. De Dravál, nagyon szépen köszi a 3 hónapot. Tehát biztos, hogy velem van a probléma, és most már sokkal jobban élvezem azt, hogyha kapásból pörög a játék. Hogyha már tényleg ott vagyok, és azonnal adja azt az élményt, és nem kell küzdenem érte újra és újra, hogy eljussak valameddig, hanem úgy rám robban az élmény. És ebből a szempontból nekem egy sokkal könnyebben fogyasztható élmény a másik játék, a Diablo 4. Az is kóban. Egyébként kiidegel a faszba. De kóban baromi szórakoztató. Most pont annál a pontnál vagyok, hogy 34-es vagy 36-os szinten vagyok, és én apróságok basznak fel, hogy oké, most már kurva erős vagyok, kimegyek a valamelyik városnak az ilyen cölöpfalai mellől, vagy sáncai mögül, és jön 2 közellenségnek számító ilyen vakodluk, vagy vogdluk, vagy nem tudom, de farkas ember, vagy óriás farkas, vagy vérfarkas, vagy nem tudom én mi, és bazd meg 3 percig táncolok körülöttük, hogy le tudjam őket gyakni. És nyomok rájuk mindent, tehát a kézi fegyveremet, a különböző skilleket, meg a távolsági mágiámat, meg nem tudom én mit, és azt nézem, hogy bazd meg azért közellenségekkel ennyit szopni, tehát ez nem tudom összerakni magamban. Aha. Tehát ez például engem kifejezetten idegesít, de mondom, hogy most már saját magamat látom csak ebben, hogy szerintem velem van inkább a probléma, mert ezekben most inkább hátráltató tényezőt látok, mint szórakozási faktort. De ez csak egy ember véleménye. Nyilván. Jó, hát figyelj, én is láttam azt, hogy beszéltünk erről kint, hogy ugye pont az Ádánál én azt vettem észre, hogy szerintem nincs íve a játéknak. Az Eldának? Ha. Tehát, hogy pont az, amiben eltér, tehát, hogy nem is tudom, hogy mondjam, mint nem klasszikus értelemben vett videójátékként működik, hanem így ad egy csomó lehetőséget, egy csomó mindenre, és abba így beledob. De amellett, hogy nem is fogja a kezedet, nem is nagyon terel téged afelé, hogy haladj magával a játékkal, hanem mint hogyha egy ilyen open world-be berakna 5-6-7 féle minijátékot, kvázi nagyon leegyszerűsítve, játékmechanikaként, és akkor ezzel tudod magad így szórakoztatni. Ami tök jó, mert egyébként nem nagyon van más, ami ezt csinálja, csak szerintem pont a ilyen általános értelemben ment videójátékként ezért nem működik. Fura egyébként, mert hogy én is gondolkodtam ezen, hogy mi az, ami nekem nem stimmel, és nálam pont az jött be egyébként, hogy szerintem pont, hogy videójátékként egyébként működik, pont azért, mert rettentően kreatív. És nagyon kevés játék van, ahol tényleg gondolkodnak, és szabadjára vagy enged, vagy játsszál. Nem az, hogy innen indulunk, ide kell menni, és akkor oldjad meg. Vagy nem is az, hogy oldjad meg, mert igazából megoldottuk helyetted, neked csak végig kell menni, itt van minden fegyver, gyakjál le mindenkit, aztán jól van. Hanem úgy tényleg rávesz arra, hogy legyél leleményes, és használd a fantáziádat, csak nekem már nem tudod újdonság erejével hatni. Tehát a Breath of the Wild az kibaszottul nagy volt. És a Breath of the Wild-nak is nem voltam képes még egyszer végigjátszani, mert valami embertelenül hosszú. Ez jó, csak kettő darab cselekmény között berakott a nagy büdös semmibe. Ami még inkább kiütközik azért, mert ugye a megjelenítés mellett azért eléggé szembe tűnik, mikor mész a simára pucolt zöld padlón három fával a háttérben. Ez a másik egyébként az építkezés, hogy nagyon sokan mondják, hogy ez egy kurva nagy megfejtés, és itt is saját magamat látom problémának, hogy tudom, hogy mindenki élvezi, és ez egy kurva jó dolog, és egyébként tényleg nem érdekes. Nem ment volna belőle el ennyi, hogyha persze, és ez tényleg egy nagyon-nagyon nagy dolog, és látom az meg, amikor bosszokat úgy győznek le, hogy összeraknak az meg egy ketrecet, fölé raknak ilyen lángcsóvákat, és akkor azt ide rárakják, és az úgy elpusztítja. És ez neked van kedved ilyennel baszakodni? Nincs. Tehát nekem ezzel nincs kedvem egyszerre szarozni, és tudod, az a durva, hogy és itt üt vissza a dolog, hogyha én viszont egy hagyományosabb játékélményt szeretnék a Zeldától, mert nincs kedvem pöcsölni, és nincs kedvem szarakodni, mert nálam ez inkább a szarakodás, de nem a kreativitás része, nekem ez a szarakodás része, akkor egy olyan mértékű tortaszelet hiányzik ebből a játékból, ami már nem tud igazából, aminek a hiányában nem tud mivel kárpótolni engem. Uh-huh. Nem tudom, hogy kellően érzékletesen tudtam ezt elmondani. Azzal együtt, hogy én egy csodájára járok annak, hogy mit művelnek az emberek. Tehát láttam ilyet benne, hogy háromfejű sárkány, berakják azt egy ketrecbe, felviszik a francba a ketrecet, és leejtik, és így hal meg a boszt. És mondom, hogy bazd meg, ez kurva jó. Meg tényleg én is nézegettem olyan megoldásokat, hogy csodás, tényleg életre borulok előtte, hogy főleg egy ilyen kis vacak gépen kihoztak belőle ilyen dolgokat, nagyon jó, de egyébként nálam nem mellettem elmegy, ez most ezúttal. Nálam ez kicsit olyan egyébként, mint a Minecraft. Tehát, hogy én többször kipróbáltam, soha nem szívott be úgy igazán, nem értem, miért szeretik az emberek, nekem nálam nem működött, ugyanakkor én is letett állalálok az előtt, amikor, mit tudom, egy Redstone-ból működő számítógépet építenek egy játékon belül 80 millió kapcsolóval, tehát ezek több fun, meg komoly dolgok, ettől függetlenül nem az én stílusom. De ezzel nincsen baj, hát különbözőek az emberek, tehát persze. Ugyanígy vagyok ezzel is. Nálad mi volt? Nézzük csak. Megnéztem a John Wick 4-et, nem Parabellum, mit tudom. Ez csak John Wick. John Wick 4. És nem láttam, tehát ezt nem néztem meg róla. Mindig ilyen, tehát az előző részekkel is úgy voltam egyébként, hogy így az első az még úgy tetszett, a második is tetszett, a harmadik már hogy kicsit olyan fárasztó volt, a negyedikben meg nem tudom, de néha már olyan kínosak voltak az akció jelenetek, tehát hogy Eddig is csodáltam egyébként a Keanu Reeves-t, hogy ezt még ennyi idősen így tudja tolni, de szerintem ez volt az első a Matrix 4-en kívül, ahol ez nagyon látszott. Uh-huh. Tehát ahol már ilyen nagyon darabos, meg lassú volt a mozgása, és olyan nehezen... Tehát amikor elkezd például ott a nunchakuval hadonászni, én komolyan vártam, hogy mikor veri fejbe magát. Ettől meg rohadt hosszú volt, majdnem akkor 3 óra hosszú. Nagyon hosszú a film. Ez szerintem egy órával hosszabb volt az a film, mint ami ennek kellett volna lennie. Megnéztem, egyszer ilyen tök szórakoztató volt egyébként, azért amúgy is nagyon bírom a Donnie-t, mert az Ip Man-eket én imádtam, szerintem azok nagyon jó filmek. A maguk módján nyilván. Persze. De mit színészt is nagyon bírom. Meg az itteni karaktere is tetszett. Úgyhogy azt így pótoltam. Játékból két játékkal játszottam. Mindegyikkel 4-5 órát, nem volt rá sok időm. Az egyik a Convergence volt. A Riot Forge-nak a Riot Forge-on belül kikerült új League of Legends játék, ami gyakorlatilag egy Metroidvania. Annyival van megspékelve, hogy a karaktered visszatudja pörgetni az időt. Nyilván korlátozottan, de ez benne egy ilyen plusz játékmechanika. Nyilván ezt azért tudtuk, hogy így lesz, mert a karakter a játékon belül is, már az alapjátékon belül is ezzel a képességgel rendelkezett. Viszont ez egy ilyen tök jó plusz dolgot ad a sima Metroidvania játékmenetben, de egyébként ennyi, hogy kapsz egy kvázi open world-ot, úgymond open world-ot, amennyire open world-ök vannak a Metroidvania játékokban, tehát hogy látod, hogy oda föl lehet menni, de még nincs meg a képességed, hogy fölmenj. És akkor majd később összeszeded, és onnantól fel tudsz menni. Ezek engem nagyon idegesítenek. Hát egyébként, jó, de ez meg erre épít. Tehát, hogy aki egy ilyen elé leül játszani, az nagyjából ezt várja. A sztori tetszett nekem, ahhoz képest, hogy ez egy kis játék, tehát ez egy kvázi indie játék. Árazva is úgy van, 9-10 ezer forint körül van, tehát nem ez a 30 ezeres kategória. El lehet vele játszani. Egyébként mondanám, hogy ez ilyen tipikus Game Pass pozitív játék. De ugye a maga módján szórakoztató, én meg alapban nagyon szeretem az összes Riot Forge-os játékot a maga a világ miatt, mert az érdekel. Úgyhogy azzal úgy egész jól el tudtam szórakozni, majd szépen lassan kipörgetem, azzal úgy elérek. És akkor emellett a másik pedig, amit a múltkor mondtam, hogy már megvettem, vagy előrendeltem, kevés játék egyik, amit előrendeltem, de itt azért könnyebbség volt, mert ez is egy ilyen olcsóbb játék volt, az ugye a Warhammer 40.000 Bolt Gun, ez a boomer shooter kvázi. Az nagyon bejött, a felénél vagyok nagyjából, 3 chapterre van bontva az egész egyébként, azt hiszem 8 vagy 10 pálya van egy chapteren belül. Marha bonyolult a sztori, az úgy néz ki, hogy menj oda és öld meg mindent, ez a sztori. Egyébként elvileg összeköti a Space Marine 1-et meg a Space Marine 2-t, de nagyjából ennyiből áll. Azt viszont nagyon látszik, hogy az alapanyagot tisztelték a fejlesztők. Tehát, hogy az az űrgárdista, az úgy mozog, az olyan képességekkel rendelkezik. Néha egy picit mondjuk el van túlozva, de nagyon jól át tudták adni az érzést. Tehát, hogy gyakorlatilag egy ilyen többmázsás tank vagy két lábon, megfelelő tűzerővel felvértezve. Nagyon jó, ugye kvázi pixel grafikás egyébként 3D-s, tehát nem teljesen ez a Doom. Van egy csúszka, amivel egyébként lehet állítani, hogy mennyire legyen retro. Az olyan jó pofa volt benne. Nagyon jól megvan építve a környezet, tehát tényleg Warhammeres, ami ennek lennie kell. Az ellenségek is. Mondom, néha van benne túlzás, mert azért vannak benne olyan bosszok, ami fizikai lehetetlenség, hogy te azt úgy legyőzd egyébként a lore szerint, de nyilván egy játékban el van ez is túlozva. A fegyverek olyanok, és úgy szólnak, meg úgy működnek, ahogy kell, ami miatt nagyon aggódtam, mert ez eddig nem nagyon sikerült soha eltalálni, de itt az is működik. Ettől eltekintve nyilván ez egy plafon egyszerű játék. Tehát úgy is van árazva, meg így is kommunikálták. Leraknak, menj végig a pályán, lehet szikreteket gyűjtögetni, tehát ilyen kioldogatni ilyen dolgokat, általában ezek ilyen ideiglenes bónuszt adnak, meg hasonló, de egyébként ennyi, menj el az elejétől a végéig, és gyakjál le mindenkit. De marha jó. Ami egyedül idegesített benne, 4 nehézségi fokozat van, és ha közepesnél feljebb mész, akkor van alapvetően egy olyan képességed, amivel tudsz charge-olni, ez ilyen nekifutás gyakorlatilag, de ezzel egyébként a gyengébb ellenfeleken így át is lehet rohanni. Illetve van a lánckardod, ami meg a méli fegyvered, tehát a közelharci fegyvered, amit az úgy néz ki, hogy ezt elkezded felhúzni, igen. akkor lelassul az idő, és akkor így ráugrik valakire, és lehet. Na, ezeket nem tudod használni nehezebb nehézségen, mert gyakorlatilag széttépnek pillanatok alatt. Tehát, hogy azt a részét a játéknak kiveszi, hogyha ilyen exterminátus vagy hasonló fokozaton játszol, akkor az használhatatlan. Ezt egy kicsit sajnáltam, ott akkor a lőfegyverekre kell hagyatkozni abszolút, amik egyébként mondom jól működnek, csak nyilván, ha van benne ilyen funkció, akkor szeretném használni, úgyhogy lejjebb is vettem a nehézséget, most azt hiszem közepesen vagy nehéz fokozaton játszom, valahogy így. Nagyon szórakoztató, egy kis adagokba. Belépek, egy pálya, két pálya, max. Három, ezt lenyomom, kikapcsolom, és akkor meg később megint. Addig úgy el lehet engedni mindent, nem kell azon gondolkozni, hogy most mi. De a legbonyolultabb dolgok benne az, hogy a piros ajtóhoz a piros kulcsot találd meg. Ez egy tipikus Doom a 90-es évekből. Én most, hogy mondod a Warhammert, én kipróbáltam meg egy másik játékot, a Warhammer 40.000 univerzumból, ez a Battle Sector. Ja, ez a zaklat pár hát egy 3 éves játék. Jó. Örülök, hogy nem próbáltad ki, mert pont amikor írtam neked, utána baszta fel az agyamat. Ez, aki nem tudja, miről van szó, ez egy körökre osztott stratégiai játék a Warhammer 40k univerzumon belül, és nagyon jó kritikákat kapott, amennyire láttam, és úgy voltam vele, hogy próbáljuk meg. Úgyis most ilyen körökre osztott elvonási tüneteim vannak, úgyhogy nézzük meg, hogy mi van meg. Warhammerben úgysem, 40k-ben úgysem volt semmi említésre méltó. És rohadtul tetszett nekem egy darabig, tehát tényleg hozza azt, ez a láncfűrészes karddal lévő csapatot is küldheted, és akkor szét tudják baszni ott a tiranidákat, meg tényleg tök jól tud működni, meg mondják, hogy a császárért, meg minden. Tehát nagyon-nagyon fasza. Ami kiborított viszont benne az az, hogy nem tudom, hogy ez ugyanolyan hülyeség, amit behoztak a körökre osztott stratégiai játékokba, hasonló, mint ahogyan a hack and slash-ekben, meg az RPG-ekben mostanában, hogy hozzácintezi az ellenfeleket. De attól idegbajt tudok kapni, amikor megvagy a saját köröddel, nagyjából beállítottad a dolgokat, hogy jó, akkor ott jön az ellenfél, akkor beállunk, Overwatch, meg nem tudom mi, és akkor hajrá. És egyszer csak az ellenség körében sehonnan, tehát itt teljesen a látómezőn kívülről beküld egységeket, de nem csak, hogy beküldi és ott vannak, és a következő körben majd támadnak, nem, ahogy bejöttek, már van egy támadópontjuk, és azonnal támadnak. És így gyakorlatilag hiába 3 ellenséges csapatra fókuszálsz az egységeiddel, körülötted mindenhonnan, még innen 6-an, onnan 5-en bejönnek, és már azonnal támadnak, és hiába vagy felkészülve, vagy ledarálnak téged a picsába. És azért néztem, hogy bazd meg, tehát azért nem áll. Ezek kurva idegesítők. Nem tudom, mennyire épít ez a játék az asztali megfelelőjére, illetve hát amiből ugye kiindult az egész, de ott egyébként vannak ilyenek. Tehát ott nem véletlenül frissítik folyamatosan a szabálykönyveket, megvan, hogy melyik egység, mettől meddig sebez, mekkorát kell dobnod, hogyha ez az egység erre lő, ilyen fegyverrel, akkor tehát nagyon-nagyon-nagyon sok számolás van benne. Lehet, hogy emiatt. Lehet, hogy egyébként pont olyan ellenséget kapták ki, akinek mondjuk ez a speckó képessége. De szerintem egyébként, hogyha körökre osztott Warhammert akarsz játszani, én inkább a Mechanicust javasolnám. Egyrészt most már nagyon olcsón hozzá lehet jutni. Mechanicus. Ez mondjuk egy nagyon, nagyon speciális része a Warhammer 40.000-nek, mert konkrétan egy alfajra fókuszál gyakorlatilag, illetve sokkal kisebb ívű. Tehát itt picike mapok vannak, pár egységet irányítasz csak, viszont azokat a halálba lehet specializálni, tehát fegyvert megadni, képességpontot, akármit, vannak ilyen feltörhető dolgok a mapon, extra mozgási pontot tudsz szerezni, minden, tehát az azt szerintem sokkal inkább kisebb ívű, de stratégiailag talán ilyen jobban megfontolt. Ezt átküldöd majd nekem? Aha. Köszönöm. Ez, egyébként ez is nagyon jó kritikákat kapott, én nagyon szerettem, konzolon is van, és ott is nagyon jól működik, hát nyilván körökre osztott, tehát ott azért könnyebben kezelhető, mint egy valós idejű stratégia, úgyhogy azt tudom abszolút ajánlani, majd akkor küldök hozzá linket. Jó, köszönöm. Most így nagyjából ennyi volt. Most én sem nagyon szaroztam, különösebben plusz játékokkal, amit megjátszottam, azt meg úgy is láttátok itt a streamekben. Hát pont erről beszélgettünk, hogy ugye most 2 hét múlva jön a Final Fantasy, Igen. És utána úgy őszig olyan nagyon nagy megjelenések nem lesznek. Igen, mert legközelebbi, ami mondjuk úgy érdekes lenne a Final Fantasy-n kívül, amennyire néztem, az az Alien Dark Descent nekem. Uh-huh. Az engem úgy érdekel, mert az a mechanika kurva érdekesnek tűnik, hogy permadeath lesz, hogyha a csapattagjaidat kikapják, és ez uh-huh. a default játékmenet. És úgy tudsz bővülni, és őket pótolni, hogyha szétnézel a pályán, és embereket mentesz ki, mint tudom, a ruhás szekrényből, meg nem tudom én, mert ugye elbújtak az Alien elől. És neked kell őket összeszedned, felruháznod, felfegyverezned, stb. Nekem ez kurvára tetszik, kíváncsi vagyok, hogy hosszú távon ez milyen. De egyébként ezen kívül nem nagyon látni semmit. Ezért is vártam egyébként többek között ezeken a rendezvényeken a dátumokat, hogy mégis körülbelül mi az, amivel érdemes számolni, mert amennyire láttam, olyan sok minden nem lesz. Most azt hagyjuk, hogy lesz majd valamikor Pikmin 4, meg ilyenek, mert... Az is nyáron jön, azt hiszem júliusban pont. Igen, csak ezekből nem csinálok kontentet. Tehát, ja, mondjuk az Nintendo szímen. Tehát az, hogy én mondjuk ezekkel tök szívesen eljátszogatok, az inkább engem jelent. Igen, augusztusban Armored Core, igen, azt tudom. Bár azt még visszafogott izgalommal várom. A Baldur's Gate az egyértelmű, de az meg azt hiszem talán augusztus végén jön. Na, azt nagyon várom én is. Zoli remekbe várja a Baldur's Gate-et. Addigra utána néz, hogy az mi. Én Series S-en fogom játszani. Switch-en, nem? Switch-en, igen. Vagy ez 3 PS3. No. Ráforduljunk a dolgainkra? Aha, kezdjük egy recap-pel. Jó. Recap. Már úgyis aludtunk rá egyet. És ezt miért mondtad, ilyen géjencen kacsingatva, nem tudom? Nem tudom. Tehát tegnap miért mondtad a Pokémonos játéknak, hogy mennyire tetszik a kis rókának a farka? A kettő azért nem egészen ugyanaz, hogy itt kacsingatsz meg éppen, hogy csak nem cuppogsz felém, én meg megdicsérem valaminek a farkát, tehát az... Na mindegy. Jó, most aki csak hallgatja az egészet, szerintem nem érti, miről beszél. Megérdemli. Na jó. Jó, tehát lement tegnap a Summer Game Festnek a szép reményű nyitánya. Azt vágod, és csak egy pillanatra vágok közben, aztán visszaadom a szót. Azt vágod, hogy volt még egy csomó játékbejelentés a showcase után? Tehát például a Persona játékokat, amiket én mondtam, tehát, hogy ott lesznek, azt utána bejelentették. Ez most komoly. Tehát a Persona 3 remake-et, meg a Persona 5 tribunál, vagy nem is tudom mi a tökömet, azt például utána jelentették. Igen, most ez lesz, tehát ugye fogunk erről majd beszélni, tehát hogy a Sony csinál egy showcase-t, aztán, te figyelj, mert bazd meg, ne maradtad át. Hát, az majd legközelebb bejelentjük. Pofázott ott a végén egy Kili, hogy hát akkor még lesz ez az indie akármi, meg, de hát akkor már este 11 van, tudod, kimarad még fönn. Mi vagyunk a hülyék, bazd meg, hogy amikor azt mondják, hogy vége és elköszön Geoff, akkor még nem streameljük egy órát az eseményt. Ja, hogy az Xbox showcase-el lett volna, csak véletlenül kiszivárgott. Akkor már alig marad valami, amit bemutassanak. De majd erről beszélünk. Jó, rámegyünk. Volt egy jó pár érdekes kijelentése egyébként a Aaron Greenberg. Aaron Greenberg. De majd rátérünk. In time. Jó, kaptunk egy Prince of Persia bejelentést. The Lost Crown oldalnézetes, ugrálós, kaszabolós ügyességi játék lesz. Faszán néz ki. Engem meglepett. Nem tudom, egyébként tényleg annyira jó lesz-e, mint amennyire meglepett, hogy egyáltalán fogunk kapni Prince of Persia-t. De egyelőre nekem tetszik. Város. Engem tudod, mi lepett meg? Hogy ez nem mobilra jön. Mert hogy körülbelül a játék az úgy nézett ki. Igen, de szerintem ez egy kisebb projekt. Látványosan egyébként. Kíváncsi leszek, hogy milyen hosszú. Tehát, hogy ez mondjuk a budget jellege ellenére ez egy hosszú játék lesz-e, vagy ez ugyanolyan rövid lesz, mint amennyire budget. Érted? Uh-huh. Tehát ez egy órás. A Tesco gazdaságos Prince of Persia. Tehát gyorsan összeraktunk valamit, mert ki kell töltenünk a Sands of Time után maradt űrt. Figyelj, szerintem, és ugye ez szeptemberben jön, ugye? Yeah. Nem, az a Mortal Kombat, ez jövőre jön. Ja, ez jövőre jön, igen. Igen. Mondjuk szerintem, ahogy kinézett, kb. Tegnap kezdték el fejleszteni. Volt ebből egy pár ilyen játék. De mennyire vicces volt egyébként, hogy minden olyan játék, ami úgy nézett ki, mintha paintbe összedobálták volna 3 perc alatt, az egyik se fog idén megjelenni. Én ezt nem is értem, basszus, tehát azért... Nem tudom, mi kell ezeken a játékokat. De egyébként valahol meg keretezi. Bazd meg, tehát ezeket a játékokat, amik mondjuk tényleg úgy néznek ki, mintha a kutya szájából rángattad volna ki, valamikor 2024-ben kiadott. Ez alapján azért nem tartom annyira alaptalannak, hogy egy minőségi AAA játéknak mondjuk kell 5-6 év. Mert ha ezeket lehet összerakni 1-2 év alatt, akkor csodálom bazd meg, hogy egy Call of Duty-ra nem kell 10 évet várni. Nem, hát az Activision azért tekeri nekik. Minden évben kell a megjelenés. Persze. Legyen bevétel. Nem tudom, jó pofának tűnt. Egyébként fura így visszagondolva, és azt láttam, a Discordon is fejtegették többen, hogy amikor végére érünk, és nyilván itt is levontunk egy következtetést a showcase után, hogy tényleg annyira gyengék ezek a showcase-ek, mint ahogy néha előfordul. Úgyhogy egyébként még viszonylag pozitívan távoztunk a Summer Game Fest-ről. Vagy pedig egész egyszerűen arról van szó, hogy nincs az már, mint a régi E3-akon, hogy úgy lepleznek le játékokat, hogy te nem tudsz róla semmit. Mert hogyha, és majd itt végigmegyünk ugye az összes bejelentésen, ezek közül nagyon sok jellegtelen volt, ami meg nem, azt meg konkrétan tudtuk, hogy itt lesz. Tehát semmiféle úgymond olyan erővel nem bírta, ami miatt meg tudtunk volna lepődni. A meglepetés erejét valóban elvesztette, de nem hiszem, hogy azért, mert kiszivárognak ezek a címek. Tehát ha tudtuk volna, hogy most látni fogjuk az új Bioshockot, szerintem azért meglepődtünk volna. Engem érdekel. Mert eddig nem láttál belőle lófasz. Igen, mert lófasz nem láttam belőle. De azt mondták volna, hogy a Prince of Persia, The Lost Crown itt lesz, és egy képet nem mutatnak róla, csak annyira lesz egy Prince of Persia játék leleplezés. Oké. Jó. Felhájpoltad volna magad. Nem tudok hájpolod valami egy Prince of Persia játék. Nem, engem azért érdekelt volna, de azért szignifikáns különbség van szerintem a között, hogy mondjuk bemutatnak egy új Bioshockot, vagy bemutatnak egy oldalnézetes Prince of Persia-t, és tegnap nyilván a fáradtság is, meg nyilván az este 11 is, meg nyilván a napvége, meg minden azért mondotta, de azért az én számat elhagyta egy olyan gondolat, hogy bazd meg, tehát mintha ugyanazokat a játékokat kapnánk évről évre. És persze az egészben van egy komoly sarkítás a részemről, de azért baszki, tehát hogy végignézte valaki a showcase-t, akkor azért a játékok felét nem vagyok benne biztos, hogy nem lehetett volna probléma nélkül felcserélni. És hogyha eltrakosgatod a címüket egyikről a másikra, nem vagyok benne biztos, hogy nem tűnik fel, hogy valaki mókolt a háttérben. Ja, hát mondjuk, nem tudom, azért szerintem a Mortal Kombatot nehézett volna összekeverni a Final Fantasy-val, de... Neked menne. Nekem nem menne. Figyelj, én oda-vissza ismerem ezeket. De egyébként értem, miről beszélsz, persze. Nyilván nem a Mortal Kombatről, meg a Final Fantasy-ről beszélek, hanem a... és nem is a hentai, nem tudom miről, de fogunk itt majd látni a feladatra. Jó, hát hogyha ezért akarsz innovációt, akkor nézz a Nintendo Direct-et. Várom a Pikmint. Azt tudom. Na jó, tényleg menjünk végig azon a körülbelül, mi volt itt. Rohansz előre. Igen, mert szerintem mindenki várja a híreket, meg a töménytudást. Hát majd elkeserítjük őket. Szóval volt Prince of Persia, jövő januárban jön. Leleplezték a Mortal Kombatet egyúttal, szerintem maga biztosan mondhatjuk, hogy ez volt az egész show-nak a csúcspontja. Jó, tudom, te a Rebirth-nek örültél a legjobban. Így igaz. Nem, hogy lehet 6 méteres karttal rohangálni. Bizony. Oké. Okay. Tehát lehozadjuk szokva, tudom. Láttuk, kurva jól néz ki a Mortal Kombat. Igazából nem is vártunk kevesebbet egy Mortal Kombat-től. Fasza lesz. Szeptember 19 megjelenés. Egyébként az első három játékról tényleg el lehet mondani, hogy kaptunk in-game bemutatót, megjelenési dátumot, tehát mindent elénk raktak. Ja, meg pofázást mellé fél órába. Amiatt egyébként csak mi prüszköltünk, az hallottató volt negatív feedback? Igen. Ez, hogy kevés volt. Mi, hogy kevés volt a... A színpadi. Úgyhogy Nick Cage-el elbasztak egy 20 percet a két órás játék időben. Azt mondták, hogy ezért tök fölösleges volt színpadi show-t csinálni, mert hogy ezek helyett lehetett volna nyugodtan digitális, hiszen nem volt kihasználva a színpad. De ez nem egy Game Awards. Ott is agyfaszt kapok ettől. És mi vagyunk kesergőek. Tehát amikor mi mondjuk így, esetleg azt látja az ember, hogy azt halljátok kifelé, hogy mondjuk szívjuk a fogunkat, vagy azért, hogy hümmögünk. Hát az semmi ahhoz képest, bazd meg, amit a nemzetközi újságokban olvasni, vagy felületeken, hogy hát azért talán ezért tök fölösleges egy live show-t csinál, de bazd meg. Én csak azt olvastam, hogy a Summer Game Fest nem volt elég inkluzív. Már hogyha nem volt elég inkluzív? Hát, hogy nem volt elég people of color, meg stb. Benne, tehát, hogy... Ez most komoly? Aha, nem volt elég reprezentatív. Hát én kérek elnézést, hogy Nick Cage nem fekete. Na, Mortal Kombat 1, figyelj, szerintem amiben előrelépést lehetett látni... Mekkora átbaszás már Jack Black? Valaki meglátja, azt hiszik, hogy átbaszt. Amiben szerintem nagyot lépett előle a széria, az most a pályáknak a kidolgozása. Az, ami látványos az volt. Nagyon jól néz ki. Az szerintem baromi jó volt, meg ugye belerakták ezt a Cameo Fighter rendszert, ami egy ilyen plusz dolog. Tehát ott lesz eltérés a cameo harcosok meg a játszható harcosok között, de lehet őket egy csomó mindenre használni, mint kiderült egyébként, lehet külön kivégzést használni velük. Tehát az ilyen plusz dolog. Tehát hiába vagy mondjuk a Kenshivel. Emlékszel, a végén volt a Scorpio, és ott a Sub-Zero csinált egy kivégzést, mert az egy ilyen cameo kivégzés volt. Tehát ilyenre kell gondolni. Marha jól néz ki a játék, nagyon fluid volt a játékmenet, szerintem kurva sokat el fognak belőle adni. Nekem jobban tetszik, mint az előző Mortal, annak a vizuálja annyira nem jött be. Ha pedig ez tök ugyanúgy néz ki. Nem. Jó, oké, aztán kaptunk Path of Exile 2-t. Hát ez a Path ment két termen, a sohagy. Igen. Azt mondja, milyen a Path of Exile 2? Kösz. Úgyhogy egyébként ezt nagy hiányosságnak tartom, nem mutatták meg, mekkora lesz a skillfa. Ja, hát szerintem nem fért volna bele a képernyőbe. Valószínűleg. De ez is kapott dátumot, július 18, tehát szűk másfél hónap. Szűk másfél hónap, bő egy hónap. Nem, akkor fognak róla bővebben beszélni. Az nem megjelenési dátum volt, hanem hogy majd július 18-án több mindent megmutatnak. Tehát bőven nem akkor. Akkor én elnéztem valamit, bocsánat. Semmi baj, azért vagyok itt, hogy kijavítsanak. Na, aztán szerintem erre nem érdemes nagyon sokat beszélni. Exo Primal Cross Street Fighter 6, ami kollaboráció lesz, de ez pontosan mit jelent? Lehetünk Ryu-val majd a Robot Ryu. Konkrétan ez. Rorio. Volt egyébként egy csomó ilyen Van Damme-nek bemutató benne, nem? Ami ez a... Azért hozták ide, hogy máshova nem fért el. Gondolom, volt egy kvóta, hogy ki kellett menni valamivel. Jó, hát olyanokból volt. Volt ez rohadt szponzorát tartalom. Nem tudom, Samsung TV-s reklám mennyiszer ment le? Körülbelül 8-szor? Monitor reklám. Monitor reklám. A G9. Meg nem jegyezted meg? Play Anywhere, vagy mi a tököm, ez a Game Pass-es integráció. Meg, ja, az is Samsung exkluzív, úgyhogy gyakorlatilag az is Samsung reklám volt. Na de aztán kijött Nick Cage színpadra, fog kapni a Dead by Daylight Nicolas Cage skint, úgyhogy... Hogy nézett ki, basz meg? De ronda volt. Hú, de kurva szarul nézett ki. De nem baj, mert aki szeretne Nicolas Cage-ként rohangálni majd ebben a aszimmetrikus horrorjátékban, az 25-től megteheti? Milyen? Július. Júli 25-től. Aha. Júli 25-től megteheti, ja. És a Test Build lesz 5-én, de kipróbáltjátok, hogy nem omlik össze. De ezt úgy képzeljétek el, hogy volt nagyjából egy 5 másodperces teaser trailer, és utána Nick Cage kimpofázott egy negyed órát. De jó volt. Igen. A Nick Cage rész az jó volt a játék. Én próbáltam látványosan szenvedni, de akkor ez nem jött át elég. Nem, de mindig szenvedsz, aztán nem szoktam észrevenni már. Hogy... Azt tudom. Na, aztán kaptunk egy tök jó Witcher 3 trailert, Witcher Season 3 trailert, amitől azt kell tudni, hogy emiatt nem ment még ki egyébként a Sumer Game Fest-es anyagunk YouTube-ra, mert a rendszer megkúrta, hogy nem úgy van, hogy csak úgy kirakjuk a Witcher 3 trailert, úgyhogy újra fogom vágni, újra fogom exportálni, és újra fel fogom tölteni az egészet, hogy majd fasza legyen. Mármint nem a Nem vesztetek vele egyébként sokat. Ugye a harmadik évad az, amiből már Henry Cavill is menekült. Igen. Úgyhogy itt még úgy néz ki, hogy leadta a melót, kökörcsin borzasztóan néz ki, tehát tényleg úgy néz ki most már, mint egy ilyen emo-klubos hülye gyerek. De nem baj, két részre lesz bontva azért a Witcher, tehát örülhettek, lesz egy része júniusban, és lesz egy része júliusban. De hogy még a harmadik évad ráadásul szét is bontották? Ketté lesz bontva. Mondjuk lemondtam a Netflixemet, úgyhogy tök mindegy. Figyelj, Fast and Furious-t is ketté bontották meg. Három részre. A harmadikról hír, az végül is bevállalták tényleg három részre? Három részre. Ó, jó, hát figyelj, hogy egyszer van content, akkor... Jó, mondjuk mit akarsz, ez már 80-hanyadik reflektor. Kettő. 82. Nagyon jó. Aztán... Részesen közelítünk a 100. adáshoz. Amit meg fogunk ünnepelni valahogy. Igen. Aha. Aztán... Early Access hozzáférést fog kapni majd a Witchfire, de azt nem tudjuk, hogy mikor. Az egy jó pofa játéknak tűnt. Igen, szeptember 20-án. Ez a People Can Fly-nak a játéka, ugye, ami kvázi úgy nézett ki, mint valami újra gondolt Painkiller. Nem, mert ezt azok csinálták, hogy a Vanishing of Ethan Carter-t. People Can Fly. Hát ott volt, hogy a Painkiller alkotóitól. Igen. Csak csinálták a üzét is, az Outriders-t. Az is, de nagyon jó volt. Abban is volt sok köszönet. Mondom, kíváncsi ezek erre a Witchfire-re, egyelőre jól néz ki, bár megmondom őszintén, hogy a Witchfire, meg majd fogunk beszélni az Immortals-ról, nagyon-nagyon hasonló a kettő. Egy belső nézetes. FPS mind a kettő. Dr. Strange-ként hadonászós, lövöldözös, mit tudom én, micsoda. Az egyikben varázsolsz, a másikban meg lőfegyvereid vannak. Pont ugyanolyan. Mind a kettő FPS, tehát találtam. Majd nézd meg. Mind a kettő videójáték. Na, aztán... Ugyanolyan játékok jöttek egymás után. Csak a fasság. Na, aztán Crossfire Sierra Squad is kapott egy trailer, de csak azért, mert hogy mutatták már a PlayStation Showcase-en, úgyhogy miért nem mutassák a Summer Game Fest-en is? Ja, úgyhogy annak a hat embernek, akinek van PSVR 2-je, és vágyik arra, hogy... Crossfire Sierra Squadot játszon, az nagyon fog örülni. Én itt próbálok győzködni, hogy úgy odaadnám neked, hogy vidd haza a PSVR 2-t. És miért mit csináljak vele? Látjátok, mert erről van szó, itt van, tényleg tálcán kínálom neki a világbaszó technológiát, csak annyit kéne tenni, hogy kinyújtja a kezét, és konkrétan négy határozott lépésembe kerülni, hogy hátra menjek, fölvegyem, és másik négy lépés, hogy idehozzam, és odaadjam a kezedbe, hogy vidd haza, és játsszál vele. Te meg ez a, és akkor minek? De... Abból a pénzből, amit a VR játékokra költenék utána, abból lehet normálisat is venni. Ja, félsz, hogy beszippant? Attól félek. Igen. Porszívóval is így vagyok. A fő, hogy szívjam. Jó, az is olyan, mint te felszívja magát. Az. Aztán volt a Remnant 2-ből egy co-op trailer. Mert olyan jó volt a Remnant 1, látod, hogy folytatják. Igen. Ez egy gyakorlatilag ilyen Souls-like, nem is Souls-like, roguelike, ilyen lövöldözős cucc. Nem rossz egyébként, itt is egész jónak tűnt, mert van benne kóp, az meg majd elviszi a hátán. Egyébként örülök neki, mert nagyon-nagyon nincsenek kópjátékok. A címbivel beszéltük, hogy most ha visszamegyünk a múltba, és elkezdünk előásni olyan kópjátékokat, mint az Army of Two, meg ilyenek. Hát az ennyire nem kell visszamenni. De kell, de egyébként kurvára nincs. Ha avonta nyomtok valami kópszart. De mit? Hát, de ezt nem tudom, hogy mit nyomtok, de mindig nyomtok valamit. Mert elővásunk valami szemetet a kukából, de... Game Pass-ből. Ja. Az teli van ilyenekkel. Rengeteg kópjáték van. Jó, benne. De nem ilyen Pentiment, meg ilyen baromságokkal akarnák játszani. Nem, csak a Pentiment jellegű játékokat nem szeretnék azért. Ja, menjetek vissza Redfall-hozni. Az, de Redfall volt az utolsó kópjáték, abban is mennyi köszönet. Mert most Diablo-ztok. Egyébként most nyomjuk. Na, akkor most az elmúlt két hónapban pont két kópjáték is megjelent, ami nagyobb költségvetésű volt, nem? Előtte megnyomtátok azt a zombis szart, Dead Island 2-t. Tényleg. Na, ez egy rész. Ezt csak körbe kell nézni, csak ki kell nyitni a szemed. Aha. És te is segítsek még ezen is? Ne, kérlek, ne. Benne avatkozz vele. Utána megjön majd a Space Marine 2. Ezt is felajánlottad, hogy elmentek veletek játszani, mert ez három fős kópot tud. És te miért nem éltél vele? De nem akarok veled kópozni, inkább azért. Okay. Mondjuk ez nyomós ér. Tehát, hogy a kópnak az lenne a célja, hogy hozzátegyen a játékhoz, ne az, hogy elvegyem belőle. A kóp hozzá is tesz, én nem fogok. Hát te már egyszer behúztál a Destiny 2-vel a csőbe. De játszottunk is. Játszottunk. Főleg én külön. Ja, de azt, hogy te külön fejleszted magadat, az... Meg vagyok én magamban, köszi. Ja, jó, oké, nem akarlak megszavarni. Na, kaptunk egy 2,5D-s Sonic játékot, Sonic Superstars néven. A klasszikus Sonic játékokra hajaz, se többet, se kevesebbet nem tud, szerintem halál szórakoztatóan nézett ki, de ez benne kóp. No, de jó. Teljesen korrekt volt egyébként. Aztán... Itt a sztárja. Igen, a hentai sztárja. Ugye a Genshin Impact-eseknek az új játéka, ez is itt volt. Maradjunk ennyibe. Igen, egyébként semmivel nem lettünk okosabbak, mint eddig voltunk. Jön, valamikor lesz. Tiszteletét tette a Lies of P is. Ami ugye... És tudtad, hogy vele egy idejűleg ki is dobtak egy demót? Komolyan? Aha. Mindenre? De minden platformon? PlayStation-re biztos. Ó! Úgyhogy... Na majd ránézek, kíváncsi vagyok egyébként, amennyire lesz szopatós. Néztem a visszajelzéseket, eddig elég pozitívak. Igen? Mm-hmm. Jó, hát arra a célközönségnek szól, akik... Aha, mindenre jött. Aha. Ja, úgyhogy... Hát azoknak az embereknek szól, akik imádják ezt a műfajt, úgyhogy... Ők meg gondolom örülnek. És kiderült, hogy mi a Pinokkiós áthallás benne. Hogy elvileg te egy ilyen, ugye nem igazi ember vagy, hanem egy ilyen automaton, vagy nem tudom mit, tehát egy kreált dolog. És az összes ellenség is, aki van a pályán, ők is. De neked az a különlegességed, hogy te tudsz hazudni. És hogy vannak benne olyan narratív döntések, ahol hazudhatsz. És azért hiszik el neked, hogy amit mondasz, mert hogy elvileg nem tudnak ezek a kreált lények hazudni, és ezzel megnyílnak plusz lehetőségek a játékban. Hmm. Érdekes lenne tudni, hogy ez milyen mélyen fog belenyúlni a gameplaybe. Nem, hiszen én ilyen két döntéses dolgokat láttam benne. Tehát, hogy nem hiszem olyan nagyon, csak így most már értelmet nyer a áthallás, meg a neve a játéknak. Tehát, hogyha én egy robot vagyok, ami tud hazudni, akkor abból már automatikusan ez egy Pinokkió sztori. Nyilván ez majd jobban el lesz magyarázva, de... Tehát az jó, hogy az LMV-ket nem adják el Stephen King. Kár veled, bármiféle információt megosztani, bazd meg, mert mindig a problémát keresed benne, azt én vagyok negatív. Szóval... A lényeg az, hogy a játék szeptember 19-én fog érkezni PlayStation-re, Xbox-ra és PC-re. Ja, már nem kell sokat várni. És eddig nagyon jónak tűnik. Próbáljátok ki a demót. Igen. Lies of P, próbáljátok ki. Így van. Aztán volt, vagy lesz egy feldolgozása egy klasszikus Akira Toriyama mangának, a Sandlandnek. Ez egy ilyen open world játék lesz, cel-shaded grafikával, nem tűnt olyan rossznak. Aki esetleg nem tudja, ő ugye, aki a Dragon Ball-t annó írta, most már nem ő írja, ő más kiszállt belőle, de ő volt az, meg neki köszönhetitek a Dragon Quest-nek a karakter dizájnját. Uh-huh. Elég egyedi látványvilága van. Egyébként jól nézett ki, nekem az a tankos rész az kifejezetten tetszett. Aha. Az jó pofa volt. Mondom, nem az én műfajom, de egyébként szórakoztató volt, biztos nem fogok vele játszani. Szórakoztatónak tűnt, úgyhogy nem játszom vele. Aztán a Summer Game Fest-en bemutatták az Annapurna Showcase-t, hogy lesz egy ilyen. Igen, úgyhogy leleplezték, hogy Annapurna Showcase. Egyébként nem biztos, hogy rossz, mert az Annapurna hagyományosan mindig jó, de legalábbis érdekes játékokat szokott kiadni, úgyhogy... Az, hogy tartanak egy önálló showcase-t, azért az nem hangzik olyan rosszul. Most már mindenki tart önálló showcase-t, nem? Mi még nem, de egyet csinálhatnánk. Miről tartsunk showcase-t? Minden héten tartunk showcase-t. Ó, tényleg! Reflektor showcase. Azaz. Majd a 100. showcase néven fogjuk megtartani. Bemutatjuk a játékokat, amiket nem gyűlöltünk. Rövid lesz a csak a tihéde, nem sokat. Valamikor csinálhatnánk megint ilyen top 10-es listát valamire felépítve, mert rég csináltunk. Tavaly nyomtuk ki a top 20-as listát? Szerintem tavaly. Ja. De van rá igény, akkor majd csinálunk ki. Csinálunk valami jó pofát. Szóval Annapur... Top 10 monster. Úgyis ezt lopáljuk mindig. De kedvenc reflektoradásaink. Top 80 kedvenc reflektoradásunk. De ez a kettő, hogy nem kerül. És abban nem mindegyik reflektor. Igen. Tehát 10 kedvenc sárkányos játék. Az Elden Ring. Hát az 10-ben nem lehet belesűríteni. A Demon's Souls-t, az belerakhatod, abban van sárkány. Na csak a Final Fantasy-ban van 16. Mondjuk nem mindben van sárkány. Jó. No, aztán az NCSoft bejelentett egy... Mi volt a címe ennek az MMO-nak? Throne and Liberty. Throne and Liberty, ez egy ilyen 100 plusz egyedik MMO, azt hiszem, hogy ingyenesen játszható lesz. NCSoft és az Amazon Games-nek a co-produkciója, hogy az NCSoft-osok, a Guild Wars-osok, a Amazon Games meg dobálja mindenbe bele a pénzt. Csupa prominens szereplő. Aztán volt egy Warhammer játék, ami egész addig, hogy a címet nem mutatták, de úgy nézett ki, mint egy Chivalry és egy Forerunner mix. Úgyhogy egy ilyen középkori... Ez a várostromos gyakorlatilag. Mész, és akkor lehet egymást gyakni. Hát igen, ez a 3 méteres pallossal csattogó lepkézős játék. Aztán Party Animals. Ez Day One Game Pass-es játék szintén, és szeptember 20-án jön. Egyébként körülbelül a generációváltás óta várjuk ennek a játéknak a megjelenését. Te? Én. Úgyhogy, na ezt például fog tudni kópot, ha minden igaz. Hát ez konkrétan arra épít. Úgyhogy én nagyon várom. Team Brawler játék. Tehát ez pont, hogy csak úgy van értelme játszani. Én nagyon szeretnék ezzel játszani. Ja. Mi az, hogy ja? Kurva jó lesz, hidd el nekem. Hát legalább olyan játéknak néz ki, ami legalább 10 percig szórakoztató. Mert ez kibaszott jó lesz. Ja, egyébként tényleg nem tudom. Aztán Crash Team Rumble, ez volt az a része, ahol a közvetítés is crashelt. Ez nem szívül, tényleg így történt, ott összefosta magát a közvetítés. De az az egy volt ilyen. Hát ez a Crashnek ez a Mario Party klónja gyakorlatilag. De hogyis az én ilyen... Csak ez meg van csinálva rendben. Ez egy 4v4-es június 20-i játék lesz. Látod, hogy oda van hírva, azért mondod. Crash Team Rumble. Nem gondolt, hogy megjegyzem. Csapatalapú játék. Aztán láttuk mozgásban végre az LMV-k 2-t, és följött, nem fog eszembe jutni a CEO-nak a neve. Szemlék? Igen, szemlék. Tényleg szemlék, igen. Na, tehát följött, és elmondta, hogy ez a két főszereplős modell hogy fog működni a játékban. Én nem igazán értettem meg abból, amit mondott. Geoff se értette. Tehát nekem is úgy tűnt, hogy azért is kérdezett vissza, hogy ez most micsoda, és annyira mellé beszélt a faszi. Valami olyasmit mondott, hogy nem lehet bármikor váltani a két karakter között, de hogy végigjátszhatod úgy is a sztorit, hogy nem váltasz, vagy úgy is, hogy folyamatosan váltogatod a két karaktert, de arról például nem mondott semmit, hogy az egyiknek lesz-e kihatása a másikra, meg hogy ez hogy fog kinézni, fogja-e befolyásolni, úgy mondjuk, hogyha az LMB-kkel csinálsz valamit, vagy hogyha ezzel az FBI-os csajszival csinálsz valamit. Hozzáteszem, hogy azért a gameplay se volt olyan, mármint, hogy nem nézett ki rosszul a játék, és tetszik a koncepció. Ugye ez sokkal inkább lesz most már survival horror, kevésbé akciójáték, mint az előző. Hát azt ígérik, igen. De viszont konkrétan annyi volt a gameplay, hogy bement a csaj egy házba, lelőtt egy ilyen kultistát, és vége. Ennyi volt. Na most ebből azért olyan marhasokat nem tudtunk meg. Egy apróság volt egyébként, hogy benézett ugye abba a hűtőládába is, és kivett egy szívet. Nekem van egy ilyen visszatérő fenntartásom ezekkel a modellekkel, ugye a következő történik ilyenkor. Csak így gondoljuk el. Oda megy a hűtőhöz. Gombmegnyomás, az, hogy befordul a kamera. Fade out, bejön a kép, mi van a hűtőládában? Na most egy dolgot tudsz kivenni, a szívet. Amit kiveszel, megforgatsz, jelenet vége. A kérdésem a következő. Ezt miért kell így ábrázolni? Miért nem lehet annyit csinálni, hogy megnyomod a hűtőládán a cuccot, és egy cutscene-nel mondjuk kiveszi azt a szívet? Ha csak nem azért, mert próbálnak olyan hatást kelteni, mintha ez egy komplexebb jelenet lenne, mintha ez egy nyomozásnak a része lenne, vagy bármi ilyesmi, pedig nem nyomozol, csak egy dolgokat tudsz interaktálni, meg ilyesmi. Fú, nekem, de akkor miért nem azt mutatták? Miért nem azt mutatták? Még nincs kész. Ja. nem, hát ugye jön a játék októberben. Elvileg. Igen, október 17. És csak is kizárólag digitálisan. És az a cél, hogy a generáció legszebb játéka legyen, generáció az év legszebb játéka legyen, egyébként, amennyit láttunk belőle, erre van is esélye. Meg nincs túl nagy kihívás ebben az évben legszebbnek lenni. Tehát... Egyelőre nem nagyon nagy cikő. Mondjuk az FF16 nem néz ki rosszul. Fú, az kurva jól néz ki. Ja, úgyhogy, de majd meglátjuk. Nekem egy alapvetően tetszett egyébként a játék. Jobban tetszett, mint az első rész. A koncepciója nálam annyira nem működött. Meg örülök, hogy végre a single player játékok azok így jönnek fölfelé. Tehát egyre többet kapunk, és nem csak ezek a PvP, PvE baromságok vannak ránk ömlesztve, amivel nincsen egyébként problémám, csak most már mérhetetlenül sok most már belőle. És hogy kapjunk egy jó sztorit, kapjunk valamit. Én nem szerettem annyira az LMV-ket, de azt nem tudom elvenni, hogy jelenleg ölni tudnék egy LMV 2-ért. Nem kell ölnöd érte, mert jön. Tudom most már, úgyhogy megnyugodtam. Nekem most már jó. Úgyhogy az idei évben... Ja, hát hozzám közelebb áll, mint a Control. Attól én kivoltam teljesen, ám az a játék egyáltalán nem tudott működni. Hát az nálam se. Azért az egyet próbáltam ki, mert belebaszták PS Plus-ba. Vagy a multiplayer-re, annak örülök. Jaj, de jó. Úgy, mint az ének a Last of Us-nak. Hozzáteszem egyébként, ezt mondtam a közvetítésbe is, hogy eddig az LMV 2 kurva nagy Last of Us klónnak tűnik. Ja, hát ez a konkrét rész, ami benne volt abban a színpadi showban, az igen. Ez ilyen, ugye GUI-val, interakciókkal, mindennel együtt. Úgy, ez a kicsit ilyen, ez a, értem, hogy elhagyatott esetünkben, de simán be lehetne cserélni ezt a díszletet posztapoknak is. Hát meg amit ott láttál, hogy akkor ott a ragasztószaldag, meg a game kapocs, és akkor abból tudsz craftolni, meg ilyen baromságok. Tehát, ami nem baj, jótól lopni nem bűn. Ha meg tudják ismételni, én csak örülök. Örülök, hogyha Last of Us-ból nem egy van, hanem kettő. Uh-huh. Na. Ha érted, amit mondok. Aztán Warhammer 40k Space Marine 2 kap co-op módot, aminek nagyon örülünk. Háromfős co-opot ráadásul. És valamikor télen jön. Te mit csinálsz télen? Space Marine 2-t fogok játszani. Na, nagyon jó, meg tudjuk co-opban nyomni. Nyomjátok. Jó, oké. De mindenképpen csatlakozz el, mert nem akarok visszacsatolni arra az előzőre, de majd foglak nyüstölni, hogy kópozzunk. Jaj, jó, aztán Yorgrace. Na, amikor eljutottunk a Yorgrace-ig, nálam akkor kezdett úgy elgurulni a gyógyszer a Summer Game Fest-tel kapcsolatban, mert az már a... Hát az már túl volt bőven az egy órán. Igen. És ahhoz képest, hogy milyen játékbejelentéseket vártunk, ugye a műsorali prognózisban azért felsoroltunk jó pár címet, amit szerettünk volna látni. A Yorgrace, Yes Yorgrace-nek a befutása az azt... Váratlanul ért? Nem, csak azt vagy nem tudom, előlegezte meg, hogy valószínűleg mostanától ezen a vonalon fog inkább tovább menni. Egyébként miért érzik kötelezőnek, hogy mindig berakjanak ilyen nem plusz egyedik, senkit nem érdekel indie játékot? Tehát nem, nincs annyi jó indie játék, mert szerintem egyébként pont van. Tehát, hogy mostanában azért bőven le lehet szűrni, olyanokat, amik tényleg érdekesebbek, jól meg vannak csinálva, akár egy-egy egyedi koncepcióra vannak felépítve, de ez pont nem olyannak tűnt. Ki kell tűnni valahogyan, el tudom képzelni, a játékfejlesztésre volt mondjuk X összeg, és 3X-et különítettek el arra, hogy kommunikálják és látszódjon, hogy ne vesszen el mondjuk a Steam felsorolásban meg ilyenek. Aha. Úgyhogy gondolom, hogy ezért került ide, ami egyébként abban a szempontból nem túl jó hír, hogy akkor ezek a sok a jövőben tele lesznek ilyenekkel. Emlékezz vissza a 4 órás ID Xboxra. Na, ott nem válogattak, ott volt minden. Na, igen. Ugye kell a reflektorfény. De mindez, szóval igazából aki szereti, annak itt volt, de ezek szerint nem mi vagyunk a közönsége. Sokkal érdekesebb volt John Carpenternek a Toxic Commando című játéka. Hát köszi, amit láttunk... Köszi, Runner. Közben. Ú, Runner, de aranyos vagy. Köszi a 10 hónapot. Na, itt fogtuk a fejünket, hát, azért, nem? Igen. Hát azért John Carpentertől, aki azért, hát már letett egy-két dolgot az asztalra, többek között a valamit, a The Thing-et, ami egyébként remake, nem tudom, tudod-e? A Carpenter féle valami. Uh-huh. Az eredeti az borzasztó. De utána, mármint a filmre gondolsz, film, de melyikre a... A Kurt Russell-este. Tehát a mi 90-valahányos, nem? Mert ugye azóta abból is jött egy remake. Egy folytatás jött belőle. Az folytatás volt. Folytatás. Nem remake volt? Előzmény? Nem, az szerintem az remake volt az is. Nem, az előzmény volt. Előzmény volt a előzmény volt? Előzmény. Passza, én aludtam rajta mondjuk. Kurva jó film. Mondjuk nem segített, hogy amikor hajnalban néztük meg a moziba. Majd velünk meg tudod nézni. Egyébként a Fast and Furious 10-et feldobták a VOD szolgáltatásra. Úgyhogy ha valamikor... elhozom majd neked. A Virágbolt. Ja. Úgyhogy ha úgy alakulna, hogy kivetődünk hozzátok, akkor vinnék projektort, és akkor meg tudjuk nézni. Jó. Ha csak ez kell. Okay. Na. Úgyhogy Toxic Commando, zombikra lehet lövöldezni. Ez a géppuskával. 101. Left 4 Dead klón. Nem értettük, miért van ott George Carpenter neve, tök gagyinak nézett ki. Igazából biztos játszani fognak vele, vagy 2 hónapon keresztül. Szerintem nagyjából a Backfloor Blood sorsára fog jutni. Azzal se játszik, mert a kutya se. Igen. Ez egy tipikusan ilyen játékok, tudod, hogy 2 napig érdekes a streamereknél, aztán ők is visszamennek Raid Shadow Legends-ezni. Arra lenne kíváncsi, hogy mennyi pénzt vetnek fel a kreatívok, hogy tudod, milyen játékra gondoltam? Legyen egy co-op zombi shooter, mert abból még nem volt sok. Írjuk elő John Carpenter. Egyébként lehet, hogy voltak vele, hogy a John Carpenter neve az átütné azt a falat, amit mondjuk a Back for Blood-nak nem sikerül. Szerinted egyébként neve... mond ugye a legtöbb embernek John Carpenter neve valamit? Pont ezen gondolkodtam, és szerintem nem. Mert még akkor is hamarabb gondoltam volna, vagy az is többet mondanám, mondjuk oda szúrnának egy Clive Barkert. Szerintem azt sem mond ma már senkinek sem. Nem? Szerintem nem. Talán mondjuk a Hellraiser filmek miatt esetleg, de őszintén meglepődnék, hogyha egyrészt a Hellraiser filmet azt látta volna valaki, mert az újat ugye a csajjal, másrészt meg aki látta, azok közül is bárki tudná, hogy ki volt Clive Barker. Na jó, ki volt Clive Barker? Vincent Lord, köszi a százat. De ott volt az Undying, ott volt mi volt utána? Nem Apocalypse, hanem a... Jericho. Jericho. Ott az sem volt annyira szar, bár a vége az valami eszméletlen. De az két generációval ezelőtti címe, nagyon sokan más nem tudják, mi a Diablo. Oké, aláírom. Látod, ezért kell tiszteletben tartani a Ubisoftot, mert a Tom Clancy nevét azt köztudatba tartja. Igaz, az biztos. 20 éve semmi köze a játékainak a Tom Clancyhez, de ráírja még mindig. Attól nem kell őket félteni, hogy lefelejtik a Tom Clancy nevet bármire. Szerintem rárakják az Assassin's Creed-re is ma holnap. Hát lehet, nem aztán tudom. A várva várt Baldur's Gate is villantott egyet. Egyébként sok extrát nem láttunk, augusztus 31-én jött. Láttunk egy színfalak mögött ilyen behind the scenes részt a szinkronból. Hát itt egy új karaktert mutattak meg, egy új ellenfelet mutattak be, akit Jason Isaac szinkronizál, ennyi volt a lényeg igazából. Aha. Úgyhogy ennyi volt. Nem tudom, nem vagy benne biztos, hogy ezt feltétlenül mutogatni kellett volna, de hogyha nekik ez fontos volt, akkor... Hát felírhatták ez... így a üzenet, hogy itt lesz a Baldur's Gate 3. Lehet, hogy erre fölvesznek be az meg állami támogatást, vagy nem tudom én mit. Csokot. Bababárót. Baldur's Gate váró. Na és utána jött egy rohadt nagy pofánköpése a Sony részéről. Tényleg nem mondtad, hogy a levegőbe köptek volna és aláállnak. Nagyon nem, alá tesznek téged. Ja. Tehát, hogy... Ugye a PlayStation Showcase-en megmutatták a Spider-Man 2-t, csak nem tettek mögé dátumot, amit egyébként vártunk volna. Tudtuk, hogy jön a Spider-Man 2, csak látni akartuk, hogy hogy néz ki, és konkrétan mikor fog jönni. Azt megmutatták, hogy hogy néz ki, oké, de a dátum az úgy valahogy lemaradt. Úgyhogy azon gondolkodtuk, hogy valószínűleg a Showcase-re nem fogják kivinni, mert miért vinnék ki a Sony a Showcase-re azt, amit a sajátján sem mutatott be, úgyhogy valószínűleg nem lesz ott semmi extra. Na ehhez képest nem csak, hogy kivitték a Spider-Man 2-t, de konkrétan villantottak egy dátumot. De egyébként ez is úgy történt, tök érdekes volt, hogy a plusz gameplayt nem kaptunk. Semmit nem kaptunk. Azért kaptuk meg az ártot, ami majd a dobozon lesz. Igen, a box ártot. A box ártot. Hát az is olyan volt, hogy így nézi az ember, hogy hát... Piros alapon, piros Spider-Man. Jó, most igazából az előzőjé sem volt túlspilázva, tehát követi ezt a fajta hagyományt. De... Ez lesz a boxert, egyébként csak digitálisan jött. Ja. Ez a thumbnail kép. Szóval mindegy, október 20, tehát 10. hó 20-a. Ja. Könnyű lesz megjegyezni idén. Továbbra sem értem, hogy ezt miért ide kellett rakni. Én azért még mindig várom, hogy megerősítsék, hogy ez PlayStation 5 exkluzív. Arról egyébként mékus van még mindig. Úgyhogy... Azt mondták, hogy amit mutattak, gameplayt az egy korai buildből származott. Mert hogy többen felhozták ezt, hogy szerintük úgy néz ki a Spider-Man 2, mint a Spider-Man 1, meg néhol még úgyse, és akkor mondták, hogy ez egy nagyon korai buildből származott. Október 20-án jön a játék. Miért nem mutattak? Jó, az Insomniaket én nem fogom baszogatni, mert a Sonynak az egyetlen csapata, aki tényleg emberfeletti tempóban, sőt, talán szerintem az egész játékipar egyetlen csapata, aki emberfeletti tempót produkál. Most csak a kommunikációra szűkítve az egészet. Ez mi bazd? És egyébként nyilatkozták, hogy ők ezeket úgy rakták össze, mint hogy nem kráncsoltak, mert valaki beírta, hogy pedig jó lenne. Hogy nem, ugye, pedig lehet, hogy nem ártott volna, vagy valami ilyesmi hozzászólás volt, aztán le is tiltották a faszit. Ment a tiltás. Úgy. Elhangzott a színpadon, hogy PS5 exkluzív. Igen. Na, majd jó, ha megnézem. Hát erre kíváncsi leszek. De... Ezt mivel indokolják? Nagyon kíváncsi leszek, mert a gameplay lehet, hogy early build, de miért early build-et mutogatsz egy PlayStation Showcase-en, ahol az egyetlen, jelenleg tudod, egyetlen PlayStation megjelenésedet mutatod? De várjál, nem ugyanaz volt az első résznél is, hogy tudod, ott meg fordítva volt, tehát ott meg kimentek a trailerek, és akkor utána beleálltak az emberek, hogy nem úgy fénylik a pocsolya, meg kevesebb elem van a pályán, meg ilyesmi. Tehát nem lehet, hogy itt most fordított pszichológiát alkalmaznak? Tehát a Ubisoftnak volt ez régen gondja, hogy folyamatosan olyannak mutatta a játékot, ami megjelenéskor sose volt. Lehet, hogy itt meg az van, hogy mutattak inkább egy early build-et, hogy utána majd, amikor megjelenik a végleges változat, akkor meg ledobod a nadrág szíjat, hogy milyen kurva jól néz ki. Fogunk erről beszélni, hogy van olyan kiadó, aki arra készíti fel a játékosokat, hogy hozzanak magukkal tiszta alsót, mert nagyon be fognak szarni attól, amit látni fognak. A röhögés. Az... Aztán Pál világa. Ez volt a gépfegyveres Pokémon, nem? Na, az a izé, a nagy farkú, de ott a farkú. Ott, látom. Nem tudom, miért ez ragadott meg téged egyébként. Egyébként tényleg kurva aranyos volt az a mert kis... Mert valaki kikrippelte és kibaszta Discordra. Igen? Komolyan? Igen. Ja? Azért. Picsába. Jó, oké. Okay. Ja, úgyhogy jön a Palworld, ami tényleg egy ilyen forgófegyveres Pokémonos játék lesz. Ezzel szerintem nagyon jól leírtam. Aztán Land of the Morning Light. Hallod, erre nem is emlékszem, hogy ez mi volt. Akkor menjünk tovább. Aztán Visszatérés Móriába. Na ez egy érdekes dolog volt, ez egy ilyen építkezős gyűrűkura settingű, milyen meglepő Móriában játszódó, Mória bányáiban, tárnáiban játszódó törpös Dungeon Keeper lesz? Nem, ez konkrétan úgy nézett ki, hogy a Deep Rock Galaktikra ráhúztak egy Lord of the Rings settinget. Egy az egyben, még az animáció, ahogy bányázta a falat, az pont ugyanúgy nézett ki, még a textúra is ugyanaz volt, mint a Deep Rockba. Kőtextúra. És ugye törp-törp, csak itt nem izével, kőbontó kalapáccsal, hanem csákánnyal bányászod. De ennyi. Ez nekem tök ugyanaznak a játéknak tűnt. Na mindegy, ez is jön, majd valamikor ősszel. Game Pass-be is jön rögtön majd. A Game Pass-es lesz? Ott a kurva nagy izé, hogy... Mi? Amin Xbox logó van, arra meggyőződhetsz, hogy ez Game Pass-be jönni fog. Nem hiszem. Aztán jön a Final Fantasy 7. Ever Crisis. Ez a mobilos spin-off gyakorlatilag. iOS-re és Androidra június 28. És nem tudom, hogy nem voltál eléggé büszke rám, amikor ment a trailer, és kapásból ott a inkubátoros résznél fölismertem, hogy ez Final Fantasy 7. Ja, hát azért mondjuk az nem egy olyan nagy teljesítmény. Mert hogy egyébként a Rebirth-nél ez neked nem sikerült. De hogy nem. Hogy a fasz van este? Mert nem volt pénz, az elején kiírták, hogy Final Fantasy 7. Ja, úgyhogy jön a Ever Crisis is majd így egyszer, és jó lesz. Nem tudom ki... Jó, aztán Vanishers, ez nem néz ki rosszul. Ezt elmondtad mindegyiknél. Nem, szépek voltak ezek a játékok. Ez is nem is tudom, ez mi a szar volt, ez a Vanishers? Ez jó volt. Ja, így már megvan. Bazd meg, most nem játszom le, de hidd el nekem, ez jó volt. Aha, jó. Rendben, volt egy ilyen... Úgyhogy a Benisherz-re keressetek rá, ez egy nagyon jó játék. Ez nagyon jó lesz. Aztán volt egy... Yakuza játék. Azok ennyi mindent bejelentettek? Persze, de hát csak ahhoz képest, hogy 2 órás volt a műsoridő, szerintem abból több mint 1 óra volt a pofázás, és egyébként ilyen 20 másodperces trélereket dobáltak ki. Aztán Like a Dragon Gaiden. Ugye most már ezen a néven, a Like a Dragon néven futtatják a Yakuza játékokat. Úgyhogy ez annak egy újabb iterációja lesz. November 9-én. Amikor a God of War megjelent tavaly, most 10-ét fogtok kapni Like a Dragon-t. Aztán baromi hangulatos ilyen víz alatti, tenger alatti kalandjáték lesz, az Under the Waves. Neked ebből az jött, mert hogy én a játék menetet úgy nem tudtam belőle kivenni. Nekem az jött le, hogy szerintem lesznek ilyen víz alatti bázisok, amiket majd így szét kell bontani, meg majd össze kell szedegetni mindenféle, ami történt lent. Legalábbis nekem valami hasonlónak ígérkezik a gameplay. Nem Subnautica, mert az inkább kraftolós, és szerintem nem az lesz, ez inkább olyasmi lesz, mint a Deliver Us the Moon. Uh-huh. Szerintem hasonló lesz. Augusztus 29-én jön, nem fogok hazudni nektek, nekem ez volt a show egyik csúcspontja. Az, hogy ott Buvev Szerkóba húzkált a csávó? Iszonyatos hangulata volt ennek a játéknak. Milyen nehezen igazodok ki rajtad? Aha, nekem ez tényleg tetszett. Jobban örültem volna egy új Aquanox-nak. Minek? Na hát, itt tartunk. Mert a Damiable-nek is tetszett. Na, úgy, akkor meg ketten vagytok. Majd egymást erősítve fogunk játszani. Így van. Aztán megkaptuk a kötelező kódbejelentést. Season 4. Nagyon jó lesz. Igen, nem tudom, senki nem kérte, de itt volt. Úgyhogy támogatják a kódot addig, amíg nem jön a következő. Egyébként ez nem ígéret, meg semmi ilyesmi, de most nagyon hajlok arra, hogy az új kódból nem lesz bemutató az Otherworld-em. Igen. Pont ma beszélgettem címbe, mondtam, hogy én most is azt érzem magamban, hogy én kurvára nem akarom megvenni. Én olyan szinten belefáradtam a Call of Duty-ba az elmúlt években, hogy aztán lehet, hogy majd lesz két héttel előtte valami megvilágosító élményem, és az lesz, hogy fú, ki akarom ezt próbálni, mert olyanok a trélerek. De most ebben a pillanatban azt érzem magamban, hogy én rohadtul telítődtem ezzel a játékkal. Meg tudnak érteni. Mondjuk, hogyha belegondolsz, akkor húzamosabb időt mi is a... Jó, most az MV2... Bár az MV2-vel sem annyit. Az MV1-en nagyon sokat játszottunk. Igen. De hogy az még úgy valahogy akkoriban ilyen felüldülésnek számított, de ugye azt hiszem a World War 2-t, vagy nem is tudom, melyik jött utána. Nem, a Black Ops 4 jött utána, vagy én nem is tudom. Cold War, meg a Vanguard. Lehetséges. Azokkal már nem töltöttünk annyi időt, meg ezt is nagyon hamar ott hagytuk. Utána volt ilyen, mi ez? FIFA World. Fee Farm, és nem World, csak Fee Farm és World Premier. Ja, World Premier. Ja, ez ilyen... Nem is tudom. Úgy nézett ki, mint a... Mi a Nintendo-nak az a hülye játék? A... Animal Crossing. Na, ez kb. Olyan volt. Lesz egy ilyen is. Úgyhogy lesz egy ilyen, aztán... PC-re meg Nintendo Switch, a többiek nem kértek belőle. Aztán kijött a színpadra egy ilyen kicsit túlpörgéses José atyára emlékeztető figura, aki a... Fú, mi volt ez? A Marvel Snap. A Marvel Snap-et hozta fel, és alig, hogy mondtad, hogy a Marvel Snap egy tök jó játék, utána bemutatta belőle egy kurva érdektelen trailer. Nagyon, ami aztán tényleg minden volt, csak figyelemfelkeltő, nem? Úgyhogy hát a show-nak ez egyik mélypontja volt szerintem. Ja, de a csávó nagyon föl volt pörögve. Jó, nagyon. Aztán King Arthur, Legends Rise. Hát ebből egy ilyen izé volt, egy ilyen cinematic trailer volt. Fasza. Nem tudtam meg belőle semmit. A Wayfindernek itt volt a 126. megjelenése, jön. Mi volt? Stellaris Nexus. Stellaris kap kiegészítőt. Ugye Stellaris fanok örülhetnek. Aztán... Space Trash, fú! Azt hiszem ez volt a második kiborulásod időpontja, amikor ezt a játékot mutogatták. Igen. Tehát... Érted? Berakják egy Star Trek Infinite-t, meg egy Stellar Nexus. Értem, mind a három az űrben játszódik, de ez annyira kilógott a képből, hallod, mint egy Móriczka rajz. Nagyon durva volt. Ilyen űrszemétgyűjtögetős játék volt. Igen. Úgyhogy lesz egy ilyen... Aztán Star Trek Infinite, ahol bejelentették, mert nem is mutattak bele semmit, ugye annyi volt, hogy Star Trek Infinite, ez egy Star Trek játék lesz, majd július 27-én beszélünk róla. Mi lesz akkor? Nem tudom. Jó. Na igen, aztán jött a második pont, ami miatt kaptunk még egy támadást a YouTube content ellen, ez pedig nem más, mint a Peacockra kikerülő Twisted Metalnak az exkluzív betekintése. Ahol is Sweet Tooth, vagy hogy hívják? Hát a jégkrémes autós bohóc. Igen. Ő szivatja a Solymot. Aki a, igen, aki azt játszotta. Igen. Leesett a vércukrom, amikor néztem azt a... Tehát a Twisted Metal, aki játszott annól a játékról, az tudja, hogy ez egy ilyen autós aréna harcos játék. Ebből állt, mindig is. Forgatnak belőle egy sorozatot, és az összes eddigi teaser trailerbe egy dolgot nem láttatok, autós harcot. Hát azt nem. Az lehetséges. Tehát, hogy itt nem tudom, valahogy nagyon, de mindegy, mert Peacockra, vagy mi a faszomra jön, az meg nálunk úgy sincs. De nálunk az HBO fogja hozni. Igen? Ha. És éppen melyik szolgáltatására? Az valamelyikre. Ezért mondtam, HBO-t nem max. Bárjál, de az HBO-t fogják dobni. Maxra. Aztán jön egy játék, aminek a címe olyan, mintha valaki lefejelte volna a billentyűzetet, ez a Lisfanga. Time Shift Warrior. No, hát. In plusz 101. indie cím. Utána mutogatták az EA Originalsból a Immortals fogalmat, ez egész jónak tűnik. Ez gyakorlatilag egy ilyen belső nézetes, varázslós akciójáték. Úgy ránézése nagyon hajazott a Bioshock Infinite-ra. Több jelenetében, igen. Úgyhogy, és indie léptékkel, hogy összeraknak egy Bioshock Infinite-ot, legalábbis néhány pillanatában hogy emlékeztet rá, az nagyon komoly achievement, és ráadásul nagyon szépek voltak az arcanimációk. Szerinted azok voltak? Szerintem azok voltak. Ugye ez is EA Originals játék, valahogy az EA Originals-ba folyamat jó játékok jönnek. Hm. Úgyhogy aztán volt egy ilyen, aztán volt Fortnite Season 3. A Chapter 4 Season 3. Ja, ez messzét van, azt, így a szét, persze. Akit esetleg érdekel, rengeteg embert egyébként, tehát nyilván a játékos szám az hatalmas. Szerintem a Fortnite-tak semmilyen szempontból soha nem volt semmi keresni valója bármilyen showkészen, de, ja, de ez egyéni. De ezt el lehet mondani a Genshinről, el lehet mondani a Hentai Starről. A Deathloop-ról. Van így egy pár. És aztán utána jött a másik a nagy játék, ami viszont Balázsnak volt a nagy bejelentés. Neked azt tetszett, nekem a... Mortal? Nekem a... Az a víz alatti tenger alatt járós. Ja. És akkor zárták a sót gyakorlatilag a Final Fantasy 7 Remake 2-vel, vagy ugye a Rebirth néven fut. Jövő év elején kapjuk. Ugye az volt, hogy Early 2024, a játék eszméletlenül jól néz ki, kinyitják a világot, tehát már nem leszünk olyan szűk terekre bezárva, mint az előző részben. A harcrendszer picit, ahogy láttam, dolgoztak, tehát még pörgősebb lett, új karakterek lesznek, még jobban. Valószínűleg azon kívül, hogy a core story nagyjából megmarad, azért látszik, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok helyen el fog ez ágazni. Az eredetitől. Jó. De egyébként marha jól nézett ki, tehát tényleg látszik, hogy összekapta magát a Square Enix, és beleadott apait, anyait, úgyhogy szerintem most, ha mással nem, mert azért a többi játékuk annyira nem sikerül jól, a Final Fantasy szériát úgy néz ki, hogy mégiscsak összerakják normálisan. Ugye valamennyire számítottunk rá, hogy ez itt lesz, mert az elmúlt jó pár napban ugye Twitteren tízeltek minden nap valamit a Rebirth-szel kapcsolatban. Én megmondom őszintén, hogy azt hittem, hogy Elden Ring DLC-vel fognak zárni, úgyhogy egy picit meglepetés volt. Bár ugye, amikor találgattuk, hogy mi lesz itt, akkor elmondtam, hogy jó esély van rá, hogy ez is itt lesz. Örültem neki, örültem, és nagyon várom. Addig kihúzom a 16-tal, és akkor jövő év elején pedig jöhet a remake-nek a folytatása. Készüljetek fel rá, hogy tegyetek szabaddá minél több helyet majd a merev lemezen, ugyanis két lemezen fog érkezni, és még nem tudjuk, hogy majd az első napos patch mekkora lesz. Én megkockáztatom, hogy ez a játék olyan 150-200 gigába fog terjeszkedni majd. Szerintem 100-nál meg fog állni. Annál már több fél rá a két Blu-ray-re. Tudom, de nem kellett kihasználják. Lehet, hogy az egyik... lehet, az egyiken csak a soundtrack lesz, nem? Lehet, hogy 50 mega kerül rá, mert pont nem fél rá az előző lemezre. Nyilván. Én simán lehetem a képzelni. Tudom, te amúgy is a technikai dolgokban ott vagy ám. Kurvára, hát erre tettem fel az életem. Kár volt. Na de, rendhagyó módon most egy picit olyan szempontból máshogy fog kinézni a reflektor, hogy nem lesznek tagolva a hírek. Ennek többek között az is az oka, hogy most ugye elég sokat fogunk streamelni így a elkövetkező napokban. Úgyhogy így egymás után bedobálva gyakorlatilag. Kicsit csapongani fogunk. Igen, kicsit kimozdulunk a komfortzónánkból, meg kicsit megmozgatjuk a ti szürke állományotokat is. Tehát így egyszer erről beszélünk, aztán arra ide-oda fogunk ugrálni, mint a hülye gyerek, és ezt most kezdjük is azzal, hogy nem mozdulunk el a Sony-tól. Akkor kezdjük a Sony-val. Úgyhogy, sőt, maradunk a Sony-nál, ahogy nézem, úgyhogy tök jó lesz. Na, a lényeg az, hogy szivárog már az, hogy a PlayStation Showcase után, ami lement, pár hete, vagy egy hete? Egy hete? Két hete volt. Két hete, ami lement, most már azt pletykálják, hogy nem kizárta lesz egy második PlayStation Showcase valamikor nyár végén, ősz elején. és valószínűleg ott a már levonult showcase-nek a játékairól beszélnének részletesebben. Annak mi a tököm értelme van? Hát egyébként meglepően sok értelme van. Nagyon kellene beszélni egyikről, másikról. Szerintem meg pont azokat kéne megmutatni, amik ott nem voltak ott. De most egyébként azért is tartom érdekesnek, hogy ezt megcsinálják, mert a gyerek szerint a Sony is tudja, hogy valami gond van. Tehát egy PlayStation Showcase-nek nem olyan visszajelzése kellene jöjjön, hogy gyerekek, bazd meg, ez mi volt? Hát konkrétan, tehát a... És még mi itt azt hiszem viszonylag visszafogottak voltunk a Showcase végén, hogy próbáltuk úgy nem annyira húzni a szánkat, mint amit... mennyire megérdemelte volna egyébként. De utána így szétnéztem a neten, és így valamennyire megnyugodtam, hogy azt mindenki szétszette. Tehát azt minden oldalról, a Sony fanok is mindenki mondta, hogy ez... Írtátok volna rá, hogy State of Play, ezt akkor nem pörögne senki, de ennek így mi a tököm értelme? Semmi, és szerintem a Sony is látja, hogy ezzel azért elég komoly problémák vannak, meg nem nagyon beszélnek arról, hogy a Sony-nak a belső stúdiói azok így tényleg nagy hatalmas kérdőjel, hogy mi a szart csinálnak, mert tudjuk, hogy idén lesz egy Spider-Man, de hogyha egyébként nem lennének a Sony-nak kifele mutató szerződései a Square Enixhez meg ide-oda, akkor mi a tökömet adnának ki idén? Tehát jogosan merül fel, hogy mit csinálnak egyébként a belső stúdiót. Nyilván a rajongók a hardcore-ról beszélünk, nyilván ez a hardcore-t foglalkoztatja. És a hardcore szeretné tudni, hogy a Sony mind dolgozik. És beszélünk majd, fogunk beszélni a... Biztos. Naughty Dogról? Nem, de megemlíthetjük. Jó, akkor... Nekem is pont az jutott eszembe. Ja, mert hogy nem tudom, tudjátok-e, a Naughty Dog nem véletlenül nem volt kint, mint kiderült. Tehát nem az volt, hogy vártuk volna, hogy ott legyenek, aztán nem jött össze Morbid Anya szépek köszi a 13 hónapot. Neked is szia. Hanem azért nem volt kint a Naughty Dog, mert kurvára nincsen kész a multiplayeres Last of Us, sőt, nagyon érdekes Conteo. Tom Henderson által bejutott valahogyan információkért, tehát én forrásként bejutott a Naughty Doghoz, és le akart hozni egy cikket, hogy mi történik valójában a játékkal. És a Naughty Dog ezt megelőzően kurta ki gyorsan a kommunikációt, hogy hát az van, hogy kicsit megcsúsztunk, meg nem úgy állnak a dolgok, még nincsen megmutatható állapotban a játék, úgyhogy több idő kell ahhoz, hogy leleplezzük, és aztán abban a kommunikációban leplezték, hogy egyébként dolgoznak egy single player játékon. Na most Tom Hendersonnak a cikke utána kijött, amit megelőző csapásként reagált rá, hogy a Naughty Dog. Tom Henderson cikke viszont azt mondja, hogy nem csak, hogy nem állnak különösebben jól ezzel a projekttel, de a Sony látta a Naughty Dognak ezt a játékát, és kurvára elégedetlen vele. Nem a Sony, hanem ugye most azt csinálják, ugye tudjuk, hogy 10 darab live service játék készül. És a PlayStation Studios között eddig egészen konkrétan nulla volt, aki ilyet csinált, és nem titkos szándékkal azért is vásárolták fel a Bungie-t, hogy legyen egy olyan stúdiójuk, aki úgy nagyjából azért ért hozzá, hogy kell ilyet megcsinálni. Igen. És a Bungie kapott most egy olyan szerepet a PlayStation Studioson belül, hogy felülvizsgálják az összes készülő live service játékot, és ők, de valami 70%-os döntési joguk van, vagy valami ilyesmit olvastam, és hogy megnézték, és mondták, hogy aha, ez így tök jó, ez hosszú távon nem fenntartható. Úgyhogy ezt így felejtsétek el, hogy ezt így akarjátok megjelentetni. Majd erre jött a hír, hogy egyébként erősen visszavágták a Last of Us Factions-re allokált fejlesztőknek a számát, és hirtelen elkezdett egy single player játékon dolgozni a Naughty Dog, ez meg csendbe készül valahol ott a háttérbe. Igen, szaladtam én is, hogy szerinted mennyi? Kíváncsiuk, hogy ez a Factions végül is el fog-e készülni. El fog, biztos, hogy már túl sok pénzt költöttek már rá. Nekem viszont van egy tippem. Szerintem tudod, mi lesz az a bizonyos single player játék, amin dolgozik a Naughty Dog? Szerintem Uncharted. Nem. Szerintem nem. Most lesz az a pillanat, amikor azt fogja mondani a Sony a Naughty Dognak, hogy oké. Na most van az a pillanat, ha nem fogtok válogatni a projektek között, hanem szépen leültök, és tudom, hogy nem akartatok Uncharted-et csinálni, de most kurvára össze fogtok lakratni a Uncharted-et, mert ez így nem működik. Mondjuk lehet, hogy az is elsülhet többféleképpen, mert olyan szempontból adná magát, hogy most függetlenül attól, hogy a Last of Us 2 hogy jelent meg, milyen körülmények között, és ki szerette, ki nem szerette, az Uncharted-ok között azért egyiknél sem volt ilyen. Nem. Most kérdés, hogyha tényleg az van, hogy akkor csináljátok azt, és ez fullosan Conteo territory, akkor mondjuk mennyire mondja azt a Neil Druckmann, hogy ti meg akkor kapjátok be, ebbe is bele teszem a lőcsöm, és majd kialakítok valami olyasmit belőle, ami egyébként nem volt jellemző erre. Tehát, hogy nem egy klasszikus értelemben vett akció kalandjátékot kapnál, hanem ott is menne ott a mélázgatás az élet nagy értelmei. Most nem emlékszem, az Uncharted 4-ben Drake-nek lánya lett? Vagy fia? Lánya. Figyelj, szerintem átadhatja a stafétabotot, azt hiszem, ott már abszolút, meg is örök. Abszolút, igen, az felvetették. Igazából lehet, csinálnak belőle egy Tomb Raider. Csinálnak belőle. Hirtelen Ellie-nek fogják hívni. Figyelj, őszintén szólva, engem nem lepne meg, hogyha egy irány, ilyen irányba tolnák el a dolgokat. Úgy néz ki, hogy rendet kell rakni a Naughty Dog környék, és felvetnék neked egy kérdést. Szerinted mennyi a realitás alapja annak, hogy olyan stúdiókkal készítetsz live service játékot... Akik az életben nem csináltak ilyet? Nem, hogy live service nem csináltak. Multit se. Kópot sem. Ja, mondjuk multi része volt a... ugye az jó, az érdekes, hogy az Uncharted-nek, meg a Last of Us-nak is volt multi része, ami viszonylag jól működött, de az csak azért működött viszonylag jól, mert volt mellette egy nagyon erős single player játék, és nem fenntarthatónak kellett gyártani, hanem egy plusz dolognak. Ja, hát így... És erre, és itt most egy picit kanibalizálni fogom egy későbbi hírünket, a Redfall gyönyörű példa, ahol most nem mondok el mindent, amit majd ott fogunk beszélni, de ott konkrétan mindenkinek a fasza tele volt, hogy live service-t kell csinálni, és aki maradt az Arkane-nél, az az eredeti fejlesztőknek a 20%-a és 80%-a azt mondta, hogy nem gyárt live service-t, és elment a picsába. Igen, azt látni kell, hogy a live service játék az túl azon, hogy folyamatosan pénzt termel, van egy másik előnyös oldala a stúdióra nézve, hogy nem nagyon kell egyébként játékot fejleszteni. Mert, mert az alapjáték kész, oda már csak a content kell. Új fegyverek, új vértek, hát meg nem tudom mi a lófasz. Akkor... Ha az alapjáték szar, persze, akkor bukta. De ha van, mondjam, a Sonynak hirtelen lesz 15 live service játéka, ami kibaszott jól fut, akkor ők nem fognak neked itt szórakozni azzal, hogy az Insomniac-kel két évente kipakoltassanak egy AAA játékot, mert úgy rendben lesznek a dolgok. Őszintén a Jade Raymond játéka számodra bármennyire érdekesnek tűnt. Egyáltalán nem. Nekem pont az a problémám, hogy elsősorban ezek a csapatok nem jó játékot akarnak csinálni, amire rá lehet húzni a live service modellt, hanem elsősorban live service játékot akarnak csinálni, és valahogy muszáj beleerőltetni valamit, hogy működjön. Tehát olyan, hogyha futni akarnának, mielőtt járni kezdenének, és itt csatornáznám vissza a dolgot arra, hogy olyan nem csak olyan stúdióról beszélünk a Naughty Dog esetében, egy olyan kiadóról beszélünk a Sony személyében, akinek semmi rutinja nincs, túlnyomó részt még a co-opban sem. A multiban még annyi se. Live service játékot meg akkor láttak szerintem életükben először, amikor felvásárolták a Bungie-t. Na most így... És úgy, hogy egyébként meg a... Hogy az Istenbe hívják a Bungie új játékát? Az meg multiplatform lesz. Jaj, Maraton? Maraton, igen. Maraton. Az új régi játékuk, ugye. Ha? Ja. Szóval nem tudom. De visszakanyarodva a PlayStation Showcase-re bennem felmerült az, hogy ugye ez most egy ilyen tűzoltásos megoldásnak tűnik, hogy... lement a PlayStation Showcase, és a Sony most megpróbálja így kicsit megszállni a Summer Game Fest alapján ezeket az eseményeket, és valamit ott is bejelenteni, ha már a sajátján nem tudott mindent felvonultatni. De egyébként most komolyan ez lesz, most attól kezdve a perspektíva. Mindenki kiad egy ilyen valamit megjelentett a saját rendezvényén, aztán neki kell magyarázós live-okat tartani. Tehát amit a Micro is csinált például a Halo Infinite-nál, aztán utána nem győzték szórni a fejükre a hamut, hogy ja, bocs, nem úgy gondoltuk. Aztán most a Sony ezzel, meg lehetne ezt még folytatni jobbról-balról. Tehát nem tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy sikerüljen egy rendes prezentációt megtartani. Ne az legyen, hogy mondjuk a Summer Game Fest-en kapjuk meg azt a dátumot, amiért két héttel ezelőtt megnéztük a Sony-nak a showcase-t. Főleg ugye, és itt nyilván sok dolog összejátszott, tehát az, hogy két éve nem kaptunk kvázi semmit. Most a State of Play-eket nem sorolom ide, mert általában olyan játékokat mutogattak azokon, ami mit tudom, két hét múlva megjelenik, meg ilyesmi. Tehát, hogy tényleg meglepődtek. Tehát, ki volt az? És ezzel már annyiszor beszéltünk, hogy akik ezeket az egész, tehát a nagyobb cégeknél ezeket marketingelik. Ki volt az, aki leült, megnézte ezt a showcase-t, és azt mondta, hogy persze ez így kimehet, ezt két év után szerintem adjuk ki, mindenki tetszeni fog. Baze, kurva jó oldalról világítottam el a dolgot, de nem is gondoltam. Tehát igazából ennek még az élő bakizás lehetősége sincsen meg. Ezek előre szerkesztett műsorok. Tehát ez átmegy, és egy multiról beszélünk. Tehát ez átmegy nagyon sok szűrő, mire azt mondják, hogy oké, akkor ez kimehet, és ugye mindenki gáncsoskodik ilyenkor, mindenki fontosnak akar tűnni, mindenki hozzáteszi a magáét, tehát ami lemegy, az több rétegnek is a jóváhagyását birtokol, és ez jött ki a végén. Komolyan ott tartunk, hogy most akkor két generációnként kell nekik egy pofánbaszás, hogy összeszedjék magad. A PS3 éra elején ugyanezt csinálták. Mi vagyok a piacvezetők, hát szotyi, akkor nem kell semmit mutatni. Kiadunk egy túlárazott konzolt, amire senki nem tud fejleszteni, azt majd lesz valahogy. Hát most hál' Istennek most nem ez van, csak... Hát most nem ez van, most épp a szoftveresen vannak elmaradva, tehát hogy... Ó, hát hát igazából másra nem jön. A Nintendo-val nem versenyzünk, mert az más téma, az Xbox ugye el van valahogy, nem mutattak két éve semmit, akkor nekünk se kell, nem? Mindig vannak ilyen vezérgondolatok, hogyha megnézed ezeket a generációkat, tehát a PlayStation, most maradjuk a PlayStation-nek. A PlayStation-nek ugye két generációval ezelőtt az volt a vezérgondolata, hogy uralni akarjuk a nappalit. És Blu-ray, meg SD kártya, kapsz még hozzá egy bónusz PlayStation 2-t is, mert berakjuk azt a kurva csipet a konzolba. Felnyomja az árat a picsába, de tök mindegy, megveszed, mert mi vagyunk a Sony. Egyébként kurva szép, szerintem egyik legszebb konzol volt egyébként, amit az eredeti. Az eredeti FET. Az, amelyik az a nagyon nyom, az új lenyomat. Igen, minden szar. A fényes, fekete izé műanyag. Igen, az alakkozott felület, igen. Szar. Gyönyörű volt az a konzol. Az szép volt. De abban az üzenet, tudod, akkor oka volt annak, hogy az első újragondolásnál az, de kikúrtak belőle minden szart. És hirtelen kaptál egy normálisabb, egy konzolra emlékeztető. A Slimre. A Slim például. Tehát azt úgy megnyírbálták rendesen. Aztán az előző generációban is voltak ilyen gondok, most a hirtelen PSVR jut eszembe, mint gondok, be kell hozni a VR-t a konzolokra, mert az úgy nagyon-nagyon kell. Ja, hát akkor mondjuk megtehették. Mert akkor mellette jöntek folyamatosan a jobbnál jobb szoftverek. Mint egyébként a PS3-as éra végén is, vagy közepétől nagyjából, hogy ott zárkóztak is szépen. De miért kell ezt minden egyes kurva alkalommal eljátszani? Emlékszel a PS3-nál, amikor az volt a direktíva, hogy mindenki csak egyet vehet? Volt ilyen. Aha. Vagy csak egy PS3-at vesz, és volt is egy videó fönt a YouTube-on, egy faszivet kettőt. És ez erősített videót, hogy van két PlayStation 3, aztán meséltem, hogy van két PS3-am. Hadd magyarázzam el, hogy ez mit jelent. Ez olyan, mintha neked lenne egy tortát. Nekem kettő. Hadd világítsam meg máshogyan. Tegyük fel, hogy van egy Ford Focusod. Nekem kettő. Kurva jó az a videó. Keresetek rá YouTube-on, zseniális. Csak így felmerült bennem az, hogy most valahogy hasonló ilyen... illúziónak tűnik, ilyen kergetett illúziónak ez a live service, mert ez a live service, ez kurvára kell. Miért is? Tehát ezért mert törték magukat. Értem, de ezért törték magukat a játékosok? Valami feedback jött, hogy Sony, figyelj, kurva jó játékot csináltok, de annyira jó lenne az Uncharted 4, hogyha szarrá pakolnátok mikrotranszakcióval. És nem lenne benne szépen ilyen tartalom. Mert szeretnék olyan játékot kapni tőletek, amik még pluszba is fizethetek. Volt ilyen feedback? Jó kíváncsi. Hát nem ez fordítva működött, hogy megnéztek, hogy van ez a Warzone. Ez úgy van, és kurva sok pénzt behoz. Akkor nekünk is kéne egy ilyen. Kéne. Tud valaki ilyet csinálni? Nem, nem baj. Akkor legyen 10. Valamelyik csak bejön. Na mindegy, szóval ott tartunk, hogy a PlayStation Showcase-ből várható így nyár végén, ősszelején még egy. Bár én őszintén szóval valószínűnek tartom, hogy... egy State of Play-t, aztán le tudják tudod, azt, ami mi fogja ezt meghatározni, hogy mikor jön? Hm. Mennyire fog odabaszni az Xbox konferencia? Na, az Xbox résznél erre még rátérünk, és szerintem nagyon örülnék. Vannak egyébként, mert gyülekeznek felhők ezzel az egész Xbox konferenciával, de majd azt majd, ha odaértünk, akkor majd beszélünk arról is. Én most már kétszeresen szeretném, mert tudom, hogy sokan azt hiszik, hogy utálom az Xboxot. Ez egyébként nem van. Van okuk. Nem, így van. Nem a Nintendo-ról beszélek. Szerintem most duplán oda teszem, hogy kurvára megérdemelni a Sony, hogy egy iszonyat erős Xbox konferenciát kapjunk. Meg a játékosok is. Meg a játékosok is. Tehát, hogy igen, legyen most megint osztályharc. Igen, Istenem, ez a marxi szemlélet mond, ez igen. Tehát, hogy igen, most aztán tényleg tegyék oda. Aztán meglátjuk, hogy igazunk lesz-e vagy sem, de én nagyon-nagyon duplán örülnék most neki, hogyha nagyon erős lenne az Xbox konferencia. Nálunk a suliban a focipályán volt osztályharc. Na, aztán. Én mindig a Sony-nál vagyunk, de kicsit kilépünk a mederből. Aha. Megnyilvánult a CD Projekt Red. Ugyanis elkezdtek szivárogni a netre olyan pletykák, hogy a CDPR, mit ad Isten, aktív tárgyalásokat folytat a Sony-val valamiről. Na most azt tudni kell, ez az egész, ezt tudni kell, hogy a Sonynak nagyjából még 5 milliárd dollár áll rendelkezésére felvásárlásokra, és a CD Projekt Red a mostani árfolyamán, legalábbis amikor a hírt ide raktam, olyan 100 millió dollárnál nem ér többet. Tudom, hogy ez valamit nagyobban néztél. 3-4 milliárd dollárba kerül most a CD Projekt Red. Na, nézd meg a hírt. És egyébként nemrég szavazott róla a Sony, hogy új, tehát hogy több pénzt fog allokálni. Mondjuk a hírben pont nincs benne, de nem tudom, ezt honnan vetted. Hát, mindjárt megkeresem neked. Nem. Itt van, ezt nem keresem, addig mondd el, hogy milyen. Na minden, a lényeg a hírből annyi, hogy a CD Projekt Red hivatalosan reagált a hírre, és annyi volt, hogy semmiféle tárgyalást nem folytatnak a Sonyval, úgyhogy mindenki lenyugodhat a picsába. Szerintem te ezért nézted. Mit? A részvényárfolyamot. Nem. 3,14... Tudni nem 100 millió dollárra a részvény. 3,14 milliárd dollárt ér most a CDPR. Valahol én mondtam, hogy akörül mozogtak ők. Nem, valami, most te nézel valamit. Mert... Több helyen is ilyek, stock analyst, tessék. Jó, de ne a hírcsárdát nézzük. Itt van, market cap 3,10 milliárd. Jó. Lényegtelen, beleférne akkor is. Belefér a büdzsébe. Jó, nem lazán, hát de lazán belefér. Nagyjából annyiba kerülnének akkor, mint a Bungie. Azért lenne ez érdekes egyébként, mert ugye már régóta van erről szó, hogy más nem mondjuk, azért mi is beszéltünk, én legalábbis beszéltem erről csak arról. Te beszéltél. Erről én beszéltem, hiszen a CD Projekt Redet föl kéne vásárolni a Sonynak. És azért még mindig úgy néz ki, hogy a CDPR nyögi a keresztjét ennek az egész cyberpunkos megjelenésnek. Az egy húzás lenne, hogyha a Witcher PlayStation exkluzív lenne, plusz PC, fél év múlva. Az azért még odébb van, de én azért nem adtam ennek egyébként túl sok hitelt ennek a hírnek, mert ez konkrétan akkor röppent föl, amikor mindenki anyázta a Sonyt, hogy mennyire szar volt a konferencia. Tehát, hogy nyugi, mert majd megveszük a CD Projektet. Egy dolog miatt marha sok értelme lenne, azon kívül, hogy nyilván oda kerülne a Witcher, meg a Cyberpunk, meg a többi ilyesmi, a Sony terjeszkedik ugye PC-re. Na most a CD Projekttel együtt oda kerülne a GOG Galaxy. És lenne saját platformjuk, amin tudnánk terjeszteni a PC-s portokat, ahol nem venné le a sápot például a Valve. Egyébként... Kíváncsi lennék, hogy mi a helyzet jelenleg a CDPR-nél, mert tudom, hallottad, hogy lelőtték a Gwent-nek a fejlesztését. Játszott azzal még valaki? Nem hiszem, de ez, mivel nem egy nagy projekt egyébként, tehát azért Gwent-et összerakni a CD Projekt méretű cégnek szerintem nem egy nagy projekt. Ha meg kész volt, csak ki kellett venni a Witcherből. Ja. Tehát, hogyha ezt is leállítják, akkor szerintem ott azért lehetnek anyagi, hát hogy mondjam... megszorítások, de problémák, de legalábbis nagyon komoly anyagi szempontok a működésre. Aha. Érdekes, hogy pont most hozzák szóba őket a Sonyval. Megint. Tudod, ezt már egyébként pontosan arra visszakanyarítva, amit mondtam, hogy ugye mondták, hogy több pénzt allokál majd most a Sony. Egyébként nem csak a PlayStation-re, hanem azt mondták, hogy így az összes, tehát az összes ágazatának a akvizíciós keretét megnövelik. Hm. És akkor utána mondta azt hiszem a valamelyik PlayStation-ös fejes, hogy rá fognak menni az elkövetkező években bőven a felvásárlásokra, és a nagyobb felvásárlásokra is most már, mert konszolidálódik a piac. Tehát, hogy szépen lassan eloszlanak majd több részre, ugye Microsoftra, Nintendo. A Nintendo is vásárolgat föl, csak ők ugye ezt csöndesebben teszik. Micro az nem annyira csöndesen. Mi a legnagyobb? Ez, akkor kérem. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon látszik az, hogy egyre inkább elkezdenek így eloszlani, és ezért jöhetnek nagyobb felvásárlások is. Fogynak a mamut vállalatok, úgymond. Megnézed CD Projekt, Square Enix, Konami, akkor Capcom, ezek maradtak meg igazából, Sega, Take-Two. Hasonlók. Take-Two. A Take-Two szerintem mondjuk túl nagy. 2K. Az ott egyben van, nem? Nem. Ez két külön. Akkor keverem. Na mindegy. A kettes miatt gondolom. Lehet. Embracer. Az Embracer most elbaszott jó pár milliárdot. Hú, azt, ja, azt beszéltük, ugye? Beszéltük, igen. Tehát ezek fogynak, és akkor itt megint ugye bele kell abba menni, hogy a Square-t miért nehéz megvenni, mert ott is azért szét van tagolva, nem csak gaming van, van egy csomó fasság, a Konamival ugyanez a probléma, és akkor ezek maradnak. Tehát a tisztán gaminggel foglalkozó nagyobb fejlesztő csapatok, vagy akár kiadók, azok mondanál nincs olyan nagyon sok. És nyilván akkor időről időre szóba kerül. Uh-huh. Csabisztra mondja, hogy nem utáljak a semmit, örülnék, ha nem lenne igaz, de ebben a környezetben dolgozom, és látom a belső levelezése, gondolom levelezés neked. A kommunikáció kifelé az más, mint ami a tény. Nyilván. Tehát... Nyilván soha nem fogják megerősíteni. Bár egyébként nem tudom, hogy ezt miért pont a CDPR száfoltam, mert szerintem amikor megjelenik egy ilyen hír, hogy mondjuk a Sony felvásárolná őket, az általában felszokta strófolni az árfolyamot. Szerintem náluk egy ilyen identitás kérdés az a függetlenség. Még. Ennél a pontnál. Aztán majd meglátjuk, hogy meddig nyújtóznak az alatt a bizonyos takaró alatt. Na de. Ez egy régebbi hír, még egy pár hír volt ebben a gyűjteményben, ami még régebbi, úgyhogy nézzétek el, nekünk elég sok hét maradt ki. De ez talán az egyik legkomolyabb ódium, és ez egy vége is a régi híreknek. Ez pedig a Q-Lite-ra vonatkozó, ugye a Sony-nak ez a hordozható konzola, ha fogalmazhatunk így. Azt, amit senki nem kért. Jelzője. Érdekes információ, hogy állítólag a Q-Lite az, ugye beszéltünk erről, hogy lehet, hogy hirtelen kipattant a Sony agyából, és legyártottak valamit, hogy legyen a részvényesek miatt, hogy a Sony-nak is van kézi konzola, ha már a Switch az létezik. Szerintem erre még a piac is szarul reagált, és semmi értelme. Igen, valóban, csak ugye valahogy ez tűnt logikusnak, mert nincsen benne hardware, tehát nem látszik az benne, hogy egy komoly mérnöki munka előzte volna meg. Van, de... Ez a jó, annyi hardware van a mosógépben is. Ja. Na most... Lehet. Igen. Na most, mint kiderült egyébként, állítólag a Q-Lite-ra vonatkozó szabadalmakat már 2015-ben benyújtották. Mint ami is beszéltünk volna ilyenről, hogy bebasznak egy kijelzőt két izé, vagy egy kontroller közepében, még a nagyon első reflektorok valamelyikében. Lehetséges. Lehetséges. Most 2015-nek akkor még bőven ment a PlayStation Vita, tehát el tudom képzelni, hogy ők egy ilyen tovább gondolt PlayStation Vitában gondolkodtak. Még azt is el tudom képzelni, hogy sőt, tök durva, hogyha megnézed, hogy a szabadalom akkor hogyan nézett ki, akkor konkrétan megkapod a Q-Lite-ot. Tehát így nézett ki. Ami azért érdekes, mert ez igazából, hogyha megnézed a mondjuk a DualSense kontrollerre emlékeztet, bár akár a DualShockot is bele lehet látni. De a lényeg az, hogy ezek szerint tényleg konkrétan ez a design is megvolt nekik. De ebben szűk azt mondom, a designon olyan kurva sokat nem kellettem gondolkodni. Jó, nem, de ez egy marokkonzol még, de mégis ez úgy létezett. Uh-huh. Úgyhogy, és hogy 21-es az az oltalom, viszont konkrétan ezt. Uh-huh. Ezt a Q-Lite uh-huh. Designt kép tartalmazza, vagy ábrázolja. Viszont most már szivárognak belőle műszaki, vagy róla műszaki adatok is, és ebből az egyik legérdekesebb az az akkuidő. Hát. És ezt Tom Henderson szivárogtatta ki, hogy állítólag 3-4 órát fog bírni a Q-Lite, és hát ezt szerintem ezt mindenki ossza be magának, hogy egy olyan eszköztől, amiben nem, nincs olyan egység, aminek játékot kell futtatnia, tehát nincs benne GPU, nincs de, benne... De ne, tehát, hülyeséget jó, azért ne beszélni, vannak de, benne ilyenek... Jó, de nem olyan GPU, baszki, tehát nem olyan van benne, aminek komolyan futtatnia kell bármi értelmeset, hanem annyi, amennyik csak így megjelenik. Hát, hogy tudja streamelni, konkrétan, hogy streamelni, egy belső hálózaton belül streamelni. Igen, kis... Én lófasz. Az. Tehát konkrétan neki tényleg nem kell számolni, de kell számolni valóban azt, hogy felbútoljon a rendszer. Érted? Valóban nem kell számolnia semmit, mert valójában azt leszámolja valami távolról, és lesztrímeli magának. Tehát ebben a szempontból... Még így is erősebb lesz, mint a Switch. Bebaszna. Nem lepődik. De az a durva egyébként, hogy így, hogy nem csinál semmit, így bír annyit majd, mint a Switch. Figyelj, ez a termék, ez minden sebből vérzik. Ennek semmi értelmes. Nincs, tehát nem tudom, hogy ki volt az, aki erre rábólintott. Nincs rá igény a piacon, semmilyen szempontból. Erre semmi? Te... Semmi. Az ég egyadt a világon semmi. Ugyanazt meg tudod csinálni a telefonoddal, úgy, hogy most már hivatalosan licenszelt kontroller tudsz rácsatolni. Most adták ki, nemrég. Tudod, mit fogok megnézni? Hogy a PlayStation 5-höz ezeknek a kiegészítőknek a kommunikációja, az most már elegem van, az milyen mértékben ismétli magát két generációval, vagy egy generációval ezelőttről. Bazd már nekem kurvára rémlik az, hogy amikor kiadták a PlayStation Vitát, akkor ugyanezeket a fasságokat találták ki, hogy hú, legyen rajta remote play. Tök mindegy, hogy a Sonynak egyébként saját a telefonja tudta ezt a funkciót, de kell rá a remote play. Milyen érdekes, hogy kiadnak egy eszközt, célzottan a remote play miatt, meg senki nem kérte, sőt, ha valakinek a Sonynak kéne a legjobban emlékezni arra, hogy ezzel mekkorát szoptak annak idején a Vitával. És eljátsszák ugyanazt. Lehet, hogy van erre egyébként akciótervük, amit egyszer kivettek a Vitánál, nem jött össze, és ahelyett, hogy kidobták volna a forgatókönyvet, véletlenül visszatették a polcra, és megint ugyanonnan levették. Én nem tudom. Nem tudom. Mondom, én egyszerűen nem értem, hogy ezt a terméket kinek szánják. Nem látom azt a potenciális réteget, akinek erre szüksége van. Tehát, hogy kell hozzá ez az eszköz, meg kell hozzá egy PS5. Na most, ha otthon játszol a PS5-ön, mert ezzel is csak azt csinálod, mert önállóan nem futtad semmit, akkor miért nem a tévé előtt alapvetően? Tehát, hogy most tényleg szerinted van az a réteg, aki addig a 10 percig, amíg elmegy kulázni magával, visz egy ilyen szart, amiért kiad 100 000 forintot, mert nagyjából erre tudod használni. Igen. Most más nem mondja például a... Vegyük a Diablo 4-et. A Diablo 4 ugye állandó összeköttetést igényel. Uh-huh. Ha egyetlen pillanatra megszakad az a szar, mint ahogy nálam most volt egy ilyen túlfeszve, nem tudom micsoda, mindez egész épületben elment, egyetlen pillanatra az áram, majd vissza is jött. Ez pont elég volt ahhoz, hogy az a mellékküldetés, amit csináltam, az elszálljon mindenestől a picsába. Uh-huh. Most képzeld el, ugyanez mondjuk egy olyan helyen van, hogy a cella információ mondjuk egy pillanatra kimarad. És elszáll a picsába a Diablo 4-es állásod. Ami streamelsz magadhoz. Uh-huh. Mi a szarnak szórakoznál ilyennel? Főleg a, gondolom, megkapja a... Mi az Isten az új termékcsaládjuk? Inzone? Az. Szerintem nagyjából valami olyasmiben lesz bestruktúrálva, tehát szerintem úgy, hogy egyébként ez nagyon-nagyon kevéssel több, mint egy DualSense kontroller. Lesz benne valami bükfa kijelző, meg valami filléres hardware. Barátkozzatok meg a tudattal, hogy szerintem ez 100 ezer forint legalább lesz. Ezt egyébként számolgatták, hogy valószínűleg, és őt összeadogatták, hogy körülbelül ez a kijelző, egy ilyen minőségű kijelző az nagyjából mennyibe kerül, és egy teljes értékű DualSense, ami hajtani fogja, és ez azért az úgy jó közelítés, az mennyibe kerül, és ha ezt így összerakod, rányomod még a Sonynak a címkéjét, ami szintén egy szorzó tényező, 100. Na, és akkor tegyétek hozzá, hogy ha mennyi, 60-70 ezer forint körül már kapsz egy Switch Lite-ot. Igen. Ami teljes értékű konzol. Amire tudsz venni játékot. Erre nem tudsz venni játékot. Nem. És más funkcióját meg nem ismerjük. Tehát, hogy elvileg azt se tudjuk, hogy fog-e rajta valami rendszer futni, vagy tényleg csak ennyi lesz, hogy belépsz, társítod a PlayStation-nel, és akkor tudod futtatni a játékokat. Mert ha még esetleg mit tudom, lehet rajta böngészni, meg mondjuk nem tudom, Android alapul, ezt csak androidos programokat futtatni, vagy valami, az bővíthetné ugye ezt a fajta felhasználást, de erről néma kus van. Annyit mondanak, hogy tudsz rajta streamelni, az csak. Hol foglalózni tudsz majd rajta? Azt mondjuk adnál. Na, menjünk tovább. Menjünk. Ez rövid lesz, jó? Jó. Jeff Grubb jósolt, ezek már friss hírek, tehát annyi van friss hírre, mert eheti hírek. Ugye szó volt arról a legutóbbi Reflektorban, hogy idén már nem lesz Nintendo Direct valószínűleg, de most az eddig tartott. Jeff Grubb szerint lesz Nintendo Direct, méghozzá júliusban. Én úgy hallottam, hogy két héten belül. Mondjuk az is már június vége. Jó, igen. Jó, tehát egy júliusi Nintendo Directről tud, és ez csak egy kis lábjegyzet, hogy az annyiból érdekes, hogy általában 2017 óta nem volt júliusban Nintendo Direct. Most nem tudom, ez miért érdekes. Hát 2023-ban sem volt még PlayStation Showcase. Mert a E3 idősebben tartották általában ugye Directet. Ja. Jó, úgyhogy ő egy ilyenről tud, szerinte van rá esély, hogy bejelentenek egy Tears of the Kingdom DLC-t, arra építi ezt, hogy a Breath of the Wild-nál is 2 hónappal a játék megjelenése után jelentették be a DLC-t, úgyhogy miért ne tehetnék ezt meg júliusban a Tears of the Kingdommal is, valószínűleg, ha már az, arról szó lesz, akkor miért ne legyen egy Pikmin 4 megjelenés, elkapcsolatos valami, kicsit hát mutogassák az... a játékot. Ja. Illetve egy másik hír, de ide kapcsolódik a Nintendo Directhez, hogy mozgolódik a Metroid 4. Legalábbis valaki kiszúrta, hogy a Nintendo UK Store-ban belistázták. Így, hogy már 6 éve fejlesztik, hogy úgyhogy kétszer újra kezdték. Nem lenne meglepő, hogyha Nintendo Direct-en látnánk belőle valamit. Utkor már azt mondták, hogy a Retro Studios elvileg már valami új projekten is dolgozik. Most én ezt csak abban az esetben tudnám elképzelni, hogyha már vajazzák ki a Metroid 4 megjelenést. Bár azt mondták, hogy viszonylag kevés esély van rá, hogy vissza fogja hozni a fejlesztési költséget. Mert ez nem Zelda, meg nem Mario. Tehát nagyobb címek közé tartozik, de ha megnézzük mondjuk, hogy GameCube-ra hogy fogyott a Metroid Prime annó, akkor felejtős. Mondjuk jó lenne látni, hogy Switch-en hogy lehet eladni mostanában Metroid Prime. Bár a Metroid játékok eladását... A remastert az most jött ki, nem tudom az, hogy fogyott állítólag, annyira nem rosszul. De biztos, hogy nem ilyen Mario Kart mértékű. Nem, de nem is volt akkora játék. Szerintem jól fog fogyni, egyébként nem lesz az a probléma. Én kíváncsi lennék rá, nyilván megvárok azért trailert belőle, de kíváncsi lennék rá. Egyébként eléggé elgondolkodtam azon, hogy ezt a kurva Dreadet ki fogom próbálni. Mit? A Metroid Dreadet. Ja, azt a oldalnézetes? Azért, hajrá. Szerintem teljes áron még mindig lehet kapni. Biztos. Talán elfér a Switch-en is. Jó, na ennél a pontnál átváltunk az Xbox-ra. És... innentől csapunk jobbra-balra. Igen, innentől most már lesz mindenféle. És beszéljünk arról, amiről bővebben majd vasárnap fogunk látni, hallani részleteket, ez pedig az közelgő Xbox Showcase. Aaron Greenberg, aki nem más, mint az Xbox Games-nek a marketing VP-je, ezt is szépen ezt osszátok be, azt nyilatkozta Twitteren, pontosan az volt, hogy kérdezgették, hogy fú, mi lesz, mi várható, meg mit tudom én, és csak annyit reagált rá egy reply-ban, hogy biztos azért hozzatok, készítsetek be egy váltásgatyát a sóra. Ezt nem tudom, hogy arra értette, hogy nagyon komoly bejelentések lesznek, vagy szarrá fogjuk röhögni magunkat. Beszarsz a röhögést. Azaz. De figyelj, próbálj meg optimisták lenni. Tehát valószínűleg ebből az jön le nekem, tehát én azt szeretném belelátni ebbe a kijelentésbe, hogy ők tudják, mit fognak kihozni, valószínűleg tudják, hogyan fog a közönség reagálni, és rettenetesen oda fog baszni az Xbox. Uh-huh. Csak hogy mielőtt rátérnénk a hipotézis mezejére, hogy mit mondott végül is Aaron Greenberg, pár részletbe belement. Az első, ez így nagyon furán volt megfogalmazva, hogy a belsős játékaik nem fognak teljes CGI trailert kapni. Részlegeset? Vagy? Tehát igen, azt mondta, hogy ilyen in-game, in-engine trailerek lesznek ki némi cinematic elemmel. Ez ilyen nagyon ködösítésnek tűnik nekem. Mert az in-game, in-engine, némi cinematic eleme, mi van most? Az hogy néz ki? Szerintem ez ilyen vagy-vagy, és ilyen bizonyos pontokon és. Tehát jó, amit mondtak, hogy nem lesz film és sorozat trailer. Úgyhogy mindenki megnyugodhat, mert Istennek. A Halo-nak a második évadát valószínűleg nem itt fogjuk látni akkor. Én sehol nem szeretném látni a Halo második évadát. Igen. Úgyhogy ez jó hír. Ami miatt én egy... ami érdekes, az viszont a dátumokhoz kötődik. Aha. Ugyanis azt mondta az egyik a friss posztban, hogy nem akarják megismételni a tavalyi 12 hónapon belül megjelenik hibát. Amikor azt mondták, hogy minden, amit megmutatnak, megjelenik egy éven belül, és a fele nem jelent meg. Igen. Éppen ezért, amellett, hogy azt mondta Greenberg egy másik nyilatkozatában, hogy most nagyon fontos nekik a transzparencia, tehát én ebből azt teszem le, hogy azt szeretnék, hogyha a játékosok pontosan látnák, hogy az Xbox házatáján milyen játékfejlesztések zajlódnak, ez egyébként egy értékelendő dolog, örülnék, ha Sony is valami hasonló mederben folytatná a kommunikációját. megerősített még valamit, hogy készüljünk fel arra, hogy nagyon sok játék, amit be fognak mutatni, 12 hónapon belül nem fog megjelenni. Igen. Nem ez, tehát... És ott van egyébként, direkt ki is másoltam azt, amit konkrétan mondott, csak hogy meglegyen, mint Mark. Úgyhogy ezeket mondta Aaron Greenberg, és most szeretnék veled beszélni arról, hogy ezek után. Ez egyébként egyrészt, tehát van ennek egy nagyon pozitív vonzata, meg szerintem egy nagyon negatív is. És az, hogy fogják kibalanszírozni, azt majd meglátjuk. Tehát egyrészt pozitív olyan szempontból, hogy akkor most nincsenek gúzsba kötve, hogy csak olyan dolgot mutogathatnak, aminek most itt van a megjelenése, nem olyan messzire. Tehát meg lehet mutatni a hosszú távú projekteket, amit egyébként szerintem várnak is az emberek. Igen. Szabad ne felejtsd, Tirpák Fred, köszi szépen a Prime-ot, a 8 hónapot. Igen. Tehát, hogy ez abszolút pozitív. Ugyanakkor ugyanez a negatív vonzata is, ugyanis tök baszó ízét le lehet így rakni, showcase-t. Lehet Fable-t mutogatni, nyilván Starfield-t tudjuk, hogy fogják mutogatni, lehet Evolved-ot, meg mindent. Lehet, hogy tényleg a Microsoft így körbe ment, és azt mondta, hogy mindegy, hogy álltok a fejlesztése, valamit tegyetek le, azt megmutatjuk. Nem kell odaírni, hogy mondjuk ez megjelenik jövőre, vagy 24-ben, vagy 25-ben, vagy akár, csak valamit adjatok, mert most oda lehet vele csapni, hogy ez majd mind jön. És ez tök jó. És egyébként várom is, meg szeretném látni ezeket a dolgokat. Ugyanakkor, tehát így marketing ereje ilyen szinten van. Főleg most, hogy feldobták nekik a magas labdát. Másrésztről, ez rohadtul nem fog meggyőzni abban téged, hogy mondjuk az elkövetkező 2 évben Xboxot vegyél. Mert ezek a projektek valószínűleg, ahogy ő is mondta, marha messzire lesznek még. Nekem van egy bizonyos félelmem. Igen. Egyrészt ugye egy showcase-ről beszélünk, és a legutóbbi élményből kiindul, vagy a Sony-nak a showcase-én mit láttunk, ott láttuk, hogy ez nem feltétlenül a Sony projektjeit mutatja. Leginkább azt nem mutatja. Igen, hanem azt mutatja, hogy mik jönnek majd PlayStation-re is. Na most én simán el tudom képzelni az Xbox-nak a showcase-én, nagyon sok olyan játék fog szerepet kapni, amik egyébként nem szigorúan Xbox fejlesztésű játékok, az Xbox Studios-nak a játékai, hanem olyan játékok, amik innen-onnan, de majd tiszteletüket teszik Xboxon. PS fogja twittelni, hogy ezek egyébként mind jönnek PlayStation-re. Lehet, csak én attól félek, hogy azok, amiket kívülről fognak megmutatni az Xbox Showcase-en, mint külsős játékokat, ezek azok, amik dátumot fognak kapni. Ebben biztos lehet. Amik az Xboxnak a saját belsős címei, azok legfeljebb in-engine trailert, mint a Halo Infinite. Amiről tudjuk, hogy így nagyon távoli viszonyban volt azzal, ahogyan végül kinézett a Halo Infinite. Én nagyon tartok tőle, hogy egy ilyen pávatánc lesz végül az Xbox Showcase, hogy megmutatjuk akkor nektek, hogy mi van, de azért olyan sokat nem mutatunk, a semminél azért többet, de a valaminél azért kevesebbet, dátumot ne várjatok, de aki dátum mániás, annak már mutatunk dátumot mások játékaiból. Én nagyon félek attól, hogy valami ilyesmire fogják kifuttatni az Xbox Showcase-t, kurvára remélem, hogy nem lesz igazam, és még jobban remélem, hogy nem összesen 2 játéka van a Micronak érdemben bemutatható állapotban, a Starfield és a Forza Motorsport. Mert ha ez tényleg így van, és az összes többi majd később, és tudod, mi lesz, amit el fognak tolni a búspicsába, és most fogjuk majd megtudni megint? A Stalker 2. A nyakamat rá, bazd meg, hogy az egyik lesz azok közül, ami 12 hónapon belül nem most fog most van rá okuk, mert most lehet arra hivatkozni, hogy ugye kiszivárgott. Yeah. Annyi kurva kíváncsi lennék, hogy abban mi van. Hát nézd meg, le lehet tölteni internetről. Hát a nyelsz mellé egy jó kis malvert is. Az jó lenne. Itt azt hiszem, Csabi Strong írta, hogy el kell engedni azt, hogy emiatt vegyek Xboxot, és egyébként ezzel egyetértek, de szerintem ugyanez akkor ráhúzható a Game Pass-re is. Tehát, hogyha most olyan játékokat mutogatok meg, ami majd 3 év múlva kerül be Game Pass-be, akkor Game Pass-t se fogok venni. Én pont azt néztem, hogy a Game Pass előfizetésemet én olyan szinten, ha lemondanám, hogy csak akkor a tárgyhónapban fizetek előre, amikor érdemes is, akkor nekem, akkor hogyan jönne ez ki? Tehát, hogy nekem több frusztrációt okozna az, hogy hónapról hónapra megnézem a line-upot, mint az, hogy előfizetek egy évre, aztán szevasz. És elkezdtem nézegetni, és az jött ki, igazából legalábbis egy-két hónapon belül azért csak jönnek olyan játékok, amik engem úgy érdekelnek. Egy-egy játék, de pont annyi, hogy végül is megéri. Hát, hogyha azt veszem, hogy vagy kifizetem a teljes árát a Redfallnak, vagy behúzom Game Pass-ből, akkor igen, megérte. Oké, de egyébként meg, ha nem lett volna benne, ki se próbáltad volna. Tehát, annál a játéknál abszolút érvényesül az ezért egy fillért nem adnék mentalitás. Játszottam a Planet of Lana-val. Ja, az az indie, ilyen ugri-bugri, valami cucc. Igen. Tudod, mi a fura? Hogy az is egy ilyen Game Pass-ben jó lesz játék. Pedig mennyivel jobbnak tűnt az a cucc. Uh-huh. Szórakoztam belőle, hogy el voltam, nem rossz, nem bánt, nem harap, nem köp le, de igazából így semmi nem láncolt oda. Másik is benne volt a Game Pass-ben, az északi mitológiás cucc, amit toltam? A Mountain King, az nem volt benne, viszont az meg kurva jó volt. Aha. Nekem az egyébként egy ilyen kandidáltam, hogy Game Awards-on szerintem annak így most jelen állapot mellett az indie, legjobb indie-t el kéne vinni, meg geci jó volt az a cucc. Bátor volt, meg minden. Uh-huh. De visszakanyarodva erre, én úgy gondolom, hogy most elegánsan túllépek azon, hogy mit produkált a Sony, mert oké, a Sony Showcase nem volt egy nagy eresztés. Így is lehet mondani. De Sony léptékhez képest volt az, hogy azt mondjam, hogy bocs, ennél azért többet szeretnénk látni. Mert azért tudjuk, hogy a Sony-nál milyen játékok vannak, és tudjuk, hogy azért a Sony, hogyha letesz egy játékot, az azért oda fog baszni. Ezért várjuk, mi szeretnénk eddig látni. Eddig azt hittük. Igen, tehát igen. A Micronak viszont kurvára igazolnia kell saját magát, tehát tőled nem kurva kevés lesz a Correct Plus szint. Én ezért bízom benne, hogy főleg gameplayt fogunk látni játékokból. Hogy legyen. És még csak nem is in-engine-t. Bazd meg! Én ettől hülyét kapok. In-engine trailert, vagy trailereket nem utogassanak, bazd meg! Unreal Engine 5-ből. Hát ha in-engine trailer érdekel, megnézem az Epicnek a felületét, az Unreal-nek a YouTube csatornáját. Ott kurva jó in-engine trailerek vannak. A Gears of War-ból neked ne azt mutassák, hogy fű, bazd meg, milyen faszán tudom húzogatni az Omnikat, meg nem tudom én mit, hanem a játékot akarom látni, gameplayt. Figyelj, van miből szelektálniuk. Rengeteg csapatuk van, rengeteg olyan projektjük van, amiről tudjuk, hogy aktív fejlesztés alatt van. Úgyhogy ha annak csak a felét elhozzák, szerintem már egy marha jó showcase-t össze tudnak rakni. Abszolút, abszolút. Úgyhogy minden adott. Úgyhogy, ezért nem tudom egyébként, hogy miért kell ennyire ez a hype, mert ha viszont nem sikerül, na akkor ez vissza fog ütni. Ne legyen így. És szerintem egyébként most nem is lesz. Tehát most azt mondom, hogy viszonylag megúszósan is nagyon oda lehet csapni. Úgy legyen. Mondom, én nagyon drukkolok. Én az Xbox Conf után fogom nagyjából látni, hogy ez az év ez mennyire fogja még. Tehát mit érdemes még várni ebben az évben? Uh-huh. Én úgy érzem, hogy a kisebb címeket talán. Mint például? Under the Waves. Jó. De tényleg. Az, hogy semmit nem szeret, ami másfél óránál tovább tart, az sem viszi végig. Mi az a amnéziát, nem fejezted be azt az 3 órát? Tényleg. Hát, ha ez csak 10 perc lesz, átúszol a búvár csávóval egyik erre, a másik, ez kurva mély. Na figyelj, ez már a tengernyi tartalma. Hát, ez meg hova fog hozni. Na. Oké. Okay. Figyelj, sodró lendülettel megyek neki a híreknek, aztán utána... Aztán haladjunk, mert már 2 óra, azt itt mondtad, hogy milyen rövid lesz mai adás, ez meg itt van, bazd meg 3 oldalnyi szöveg. Tőlem hiába vársz rövid dolgokat. Na, akkor beszéljünk a Resident Evil-ről. Beszéljünk. De tessé, tehát a kapszlok értébe le fogok merülni nagyon a játékban. Uh-huh. Azt mondták, hogy szeretik látni, amikor is szenvedsz. Tehát nagyon megy neked. Akkor csinálok egy OnlyFans-t. Meg veszek egy szöges korbácsot. Hát, ha valaki fizet is érte. Bátorítsátok, Balázs, meg fogja csinálni komolyan. Egyébként csinál, persze. No. Még itt kellemesebb lenne, mint veled itt streamelgetni, hetente, basz meg. A 2 nem zárjuk ki egymást. Tudod, kóp. Na, Capcom, képzeljétek, elkezdték szondázni az embereket, hogy melyik Resident Evil-t szeretnétek a jövőben látni, hogy mit dolgozzanak fel. És képzeld el, hogy ezen a felmérésen megint a Code Veronica. Ez így megint. Árnyerésre. Mert korábban már volt összes. Ilyen. Ja, a 3-mal? Milyen 3-mal? Bocs, 4-jel. Igen. Az ötből úgy is lesz, azt tudják, a hatot meg senki nem érdekli. Tehát... De engem érdekel. Egy kurva jó volt a hat. Volt benne kóp. Igen. Tényleg. Nagyon jó volt a hat, azért állt bele a földbe. Mert olyan jó volt. Nem tudták értékelni hát az embereket. Az ötből készül, azt tudjuk. Szerintem még ez volt az, ami úgy mond... Miért most melyikből készüljön a Operation Raycon City-ből, vagy a... Milyen Raycon City? Vagy Raccoon City, tök mindegy. De... A mosómedve város. Hát figyelj, annyian van még érdekesség, hogy most nagyon úgy néz ki, hogy két játék között billeg az inga. Igen. Fogalmazhatok így. Vagy a Code Veronica, vagy pedig a Resident Evil Zero. Legalábbis általában a közösségi visszajelzés alapján. Igen, azért nulla. Jó vagy. Jó. Úgyhogy ri még. Egyébként nekem ebből az derül ki, hogy ha és amennyiben ez nem csak egy ilyen PR fogás, hogy kérdezik az embereket, hanem ennek tényleg bármiféle jelentőséget próbálnak ehhez hozzárendelni, akkor nekem van egy olyan sandagyon, hogy a következő Resident Evil remake még sehogy nem áll. Dehogy nem, az ott az már nagy erőkkel készül. Honnan veszed ezt? Hallottam. Ja, jó, oké. Okay. Reflektorban mondtam. Ja, igen? Jó, oké. Okay. Na mindegy, hogyha ezt ennyit akartam csak mondani a Resident Evilhöz, hogy nagyon aktívan keresgélik a dolgot. Azt is el tudom képzelni egyébként, hogy a Capcom kiadta azok ezt, hogy a számozottakat kezdjétek el csinálni, és most már kezdenek a végére érni a tartománynak. Az azért röhögni fogok, amikor már hetet fogják remake-elni. Nem. Nem. Nem, nem fogják. Nem. Nincs rá szükség. Nem fogok röhögni. Szerintem egyébként simán el tudom képzelni, hogy elmennek az ötig. Még egyet, igen. És megpróbálnának még egyszer kópot csinálni? Mert az ott is kóp volt. Azt mondom, hogy még egyszer kóp. Hát azon azért van mit fejleszteni. Van, tehát persze. Ahhoz hozzá lehet nyúlni játékmeneti szempontból, emlékszem, mit összeszenvedtünk itt vele. Úgyhogy, ja, szerintem adná magát. Mindenképp. Figyelj, én örülök ennek. Az biztos, hogy Resident Evil remake-et fogunk még kapni. Hogy mit, azt nem tudom, de egyébként igazságot a Resident Evil 6-nak. Én azon a párton vagyok. Én Resident Evil 6-ot remake-ként megcsinálnám. Uh-huh. Normálisan ezúttal. Nem volt az egy rossz játék, csak nagyon eltért az akkori Resident Evil 5-től. Túlságosan akcióorientált volt el, és nem volt annyira survivor horror jellege. Én gondolkodom rajta, hogy lehet, hogy újra meg fogom próbálni, mert szerintem egyébként igazságtalanul zakózott az a játék. Azt nem mondanám. Jó, tehát nem is szerintem. Én megvásároltam, nekem nem van PC-n. Nekem is, de te nem szereted a Resident Evil-ket. Nem mondtam ilyet. Engem a halálba izével lehetett kergetni azzal a fajta játékmechanikával, amikor valami üldözés nem tud megölni. Mm. Ami úgy minden második rezibe benne volt körülbelül. Ja, értem. Az barhára idegesített. Na, van egy érdekes pletykánk. Igen. Ez a Rezeterán ütötte fel a fejét. Van egy... Lenyúgtál legmélyére mi? Ja. Van egy faszi, aki egyébként többet magával szintén megszellőztette, hogy majd lesz Persona 3 remake, ami aztán igaznak bizonyult. És most egy újabb információ birtokában van, ez pedig az, hogy a Sony lecsapott egy újabb exkluzív Square Enix játékra, egy újabb Square Enix játék, hogy exkluzív legyen PlayStation-re, ez pedig nem más, mint a Final Fantasy 9-nek a remake-je. Final Fantasy 9 az... A 8 után van, igen. Én tudom, meg az alapból is PlayStation exkluzív volt, csak PlayStation 1-re jelent meg. Igen, de azt akarják, hogy is adják ki másra. Maradjon exkluzív. Én azt egyébként adom szerintem arra, sőt, inkább azt, mint a 8-at. Mm. A 8 nekem annyira nem jött be. A 9-nek az volt az érdekessége, hogy akkor adták ki PlayStation 1-re, amikor a PlayStation 2 már bőven kapható volt, tehát ez volt az utolsó Final Fantasy, ami még így jelent meg. És emiatt egy picit elfeledett és vált, pedig mind a sztori, mind a karakterek szerintem elég kiemelkedőek voltak a 9-ben. Egyetértek. Úgyhogy én abszolút adom, hogyha egy olyan jelleg... Csak kérdés, hogy van egyébként annyi a Square Enix-ben, hogy mondjuk egy olyan minőségű remake-et le tudnak tenni belőle, mint amit megcsináltak a héttel. Idejük van rá, mert az értesülés szerint egyébként még kurva messze van az aranylemez. Úgyhogy valószínűleg így elkezdtek vele még így pöcsölni, és egyébként ahogy haladnak a Final Fantasy 7-tel, én ezt is látom kérdezni, ebből is, hogy 4 részt fognak kiadni aztán majd. Hát mondjuk, hogyha belegondolok, hogy szerintem örülhetünk a generáció végére a a hetet befejezik, mert ugye most jön elvileg jövő év elején a Rebirth, mikor 17-ben adták ki az előzőt, a remake-et? Lassan azt is remake-elhetik már. Hát abból jött ugye PS5-ös upgrade. Ja. Úgyhogy, na most, hogyha 7 év kell, hogy megheggesztenek egy remake-et, akkor még az sem biztos, hogy a trilógiát befejezik a izére. A generáció végére. De a lényeg az, hogy a Sony számol a Final Fantasy-vel, és úgy néz ki, hogy ők nagyon komolyan veszik. Nem lenne másokkal egyszerűbb megvenni azt a Square Enix-et? Szerintem jócsóbb. Ja, értelek. Vagy annyi olyan csapatuk van, ami nem kell nekik. És mit csinálnak a Square Enix-nek az a csapatában? Gyártassanak velük live service-t a Final Fantasy. Tényleg? De van. Tudom, hát a 14. Van. MMO. Aha. Az jól is fut. Mm. Na, akkor viszont itt átadom neked a szót, és beszélj, kérlek. Ja, egy rövid update. Úgy néz ki, hogy a Mario film sikereit meglovagolva a Universal, illetve az Illumination már előre haladott tárgyalásokat folytat a Nintendo-val egy Legend of Zelda filmről. Uh-huh. Nem tudni még, hogy melyik részt fogják adaptálni, ha egyáltalán adaptálják, és nem önálló sztorit írnak hozzá. Tehát azért nagyon sokat nem kell gondolkodni, mert mindegyiknek ugyanaz a sztoria. Tehát van annyira összetett sztori a Zeldának, mint a Máriónak, nem? Mert a Tears of the Kingdomnak kurva jó sztoria van. Mm. Tényleg. Fönn vagy, gyere le. Ennek kicsit bonyolult. Nem sokkal. Lényegtelen, a Mário filmet sem, az se azért lett sikeres, mert a kurva összetett sztoria van. De ugye azt elmondtam a múltkori reflektorban. Hogy a maga módján nagyon szórakoztató volt, tehát hogyha hasonlóképpen fogják a Zeldát is adaptálni, akkor az lehet egy nagyon korrekt filmsiker, megint csak. Menjünk tovább. Nem tudok hozzászólni. Ezek most ilyen rövidebb hírek. Így tökéletes, ahogy mondtad. Ugye? Pedig te még játszottál is az Eldával. Na, igen. Na, egy érdekes hír, mégpedig az, ez az Electronic Arts házatájáról, hogy elengedi a Star Wars The Old Republic, tehát az MMO a Kotornak, ugye a harmadik résznek indult, aztán MMO-t csináltak belőle, ezt a játékot elengedi a BioWare. Ja, pont kérdezni akartam, hogy az BioWare volt, ugye? Az BioWare, az a mai napig BioWare volt, és ők is támogatták, folyamatosan jöttek benne a content update-ek. Na most úgy néz ki, hogy ők ezt így elengedik, ami nem azt jelenti, hogy megszűnik a support az SV-torhoz, hanem a Broadsword Online game fogja átvenni. Azok kik? Nekem is utána kellett nézni, elvileg az Ultima Online-t és a Dark Age of Camelot-ot futtatták. Úgyhogy... Az Ultima Online az a 30 éves játék? Uh-huh. Az Ultima. Igen, sorozat. Oké, okay, az Ultima az megvan, az Ultima Online az... Ja, de már Dark Age of Camelot is idős. És ők értek rá egyedül? Hát figyelj, úgy voltak vele, hogy ha valakihez hozzá kell baszni, olyat kellett keresni, aki olcsó, meg már csinált ilyet, gondolom én. Gondolom, hogy van még annyi előfizetője a SV-tornak, hogy megérje. Tehát, mert egyébként különben csak lelőtték volna. Mindegy, nem ez az érdekessége a hírnek. 12 éve fut egyébként már a játék, tehát az, hogy a piacon tudott maradni, az mutatja, hogy egyébként nem volt ez egy rossz próbálkozás. Viszont azzal, hogy ezt meglépik, 70-80 ember fog felszabadulni a projektre, akiket át fognak csoportosítani a Dragon Age Dreadwolf és a Mass Effect 4 fejlesztéséhez, ami szerintem nem egy rossz dolog, tekintve, hogy a Dragon Age Dreadwolfot 18-ban jelentették be, a Mass Effect 4-et meg 2020-ban, mindegyik, vagy egyik se tegnap volt, és egyikről se tudunk lószart se kb. De most jól tudom, vannak konceptártok, meg kiszivárgott pre-alpha gameplay, de még mindig nem vagyunk közelebb úgy igazából ahhoz, hogy fog kinézni a játék, hogy fog működni, mikor jelenik meg. Hát kaptál egy alpha gameplayt, annál közelebb nem fogsz kerülni ahhoz, hogy fog működni. Oh. Mit akarsz? Tényleg mindjárt felmegyek eBay-re, azt rendelem a korbácsodba. De komolyan, tehát az nem volt meggyőző neked a Dreadwolf? Mi? Nem. Gameplay? Nem. Hát az szomorú. Kúfáradat. Bármi, ami a BioWare-től az elmúlt pár évben érkezett, az nekem nem volt meggyőző. Tehát pedig nem sok minden jött onnan. Hát, de ami volt, abban se volt köszönet. Mikor adtak ki ők valamit? Az Anthem volt az utolsó. Hát nem veszik túlzásba. Nem. Hm? Na. Jó, akkor tudjátok róla, hogy a The Old Republic az most már outsourcolva lett. Így van. Hát, ha most megbebikázzák a Dragon Age meg a Mass Effect. Na, engem gyorshajtásért megbírságoltak nemrég, de ez semmi ahhoz képest, amilyet kapott valaki más. Ja, az Xbox. Xbox kapott egy kellemes életet, a átétesen, hogy a Microsoft kapott egy ilyen kis 20 millió dolláros apró pénznyi bírságot. Igen. Ez egyébként pont a CMA-n keresztül érkezett. Vagy az FTC-n? Mindegy, valamelyik firmen keresztül. Gyakorlatilag arról volt szó, hogy illegálisan gyűjtöttek be fiatalok, tehát gyerekekről adatokat. Uh-huh. Ez integrálva volt a Microsoft, vagy az Xbox fiók regisztrációnál, gyakorlatilag úgy gyűjtötték be a személyes adatokat, hogy nem volt hozzá, tehát nem kértek hozzájárulást a szülőktől. Tehát itt a fiatalkorúakról volt szó. A Microsoft azt mondta, hogy ez a mi hibánk volt. Nyilván. Valaki valahol nagyon benézett, de hogy ne legyen gond, azért kifizetjük szó nélkül. Ez elég jól keretezi a Microsoftnak ezt az egész piacpolitikáját, hogy nem megyünk utána, tudjátok, hogy kifizetjük. Egyébként azért érezték, hogy szarra hát a balcsintem. Hát ez átszámolva mennyi? 8 milliárd forint? Hát ez... Kicsapják. Mi ez a 69 milliárd dollárhoz képest, amit az Activisionért kifizetnek? Mennyivel lógtak a Halo-nak a zeneszerzőjének? 10 000 dollárra, nem tudom. Azt meg basztak kifizetni 20 éven át. Zseniális. De mindegy, úgyhogy ez csak egy ilyen kis extra dolog, hogy most... Igen, így... trippelszak is, mert remélem nem úgy, mint ezt a zeneszerzőnek. Vagy a mosók. Vagy a mosók. No. Itt most pörgetni fogjuk ezeket a híreket, ezek rövidebb hírek. Aaron Kaufman, aki a Sony Santa Monica-nál volt marketinges több éven keresztül, ő neki volt most egy ilyen nyilatkozata, hogy meggyőződése, hogy a Sony összetelti a két kezét, mert egyébként a God of War a PlayStation legjövedelmezőbb brandje. Itt nem csak kifejezetten a játékeladásokra gondoltak, hanem a social media megjelenésekre is. Uh-huh. Tehát az elért emberek számára. Igen. Illetve gondolom, hogy a merchandisingra is. Tehát a God of War az ilyen maszkott brandje a Sony-nek? Hát, hogyha belegondolsz egyébként, talán igaza is lehet, mert ha azonosítani akarod mondjuk egy szereplővel, vagy egy játékkarakterek magát a brandet, akkor talán Kratos a legkevésbé megosztó. Ilyen szempontból, és mellette meg nagy az elérése. Lehet benne valami. Ugye most én nagyon belegondolom, nem is nagyon ugrik be olyan exaktan senki Kratos elé nálam. Tehát nálam is valahogy a Sony-nál a Kratos-szal. Hát igen, Nathan Drake nem, mert ő neki már jó ideje nem volt megjelenése. Ugye lehetne odarakni Elite, de azért a Last of Us az azért megosztó brand volt. A Csucsú egy nagyon jó játék volt, de Az egy bármilyen random szamurájt kirakhatsz oda, és akkor most érted, azt ja. Megint csak nem. Úgyhogy ja, egyébként, ha belegondolsz, akkor igen. Jó. Én ezzel együtt tudok élni egyébként. Ja, meg amit nekem meglepő volt, hogy odaszúrt még egy ilyet, hogy a God of War 3-ból ugye készült egy felújított változat PlayStation 4-re. Nem volt benne sok köszönet, hogy hallottam. De nem sikerült az olyan rosszul. Jól sikerült, csak én amennyire hallgattam a visszajelzéseket, ott mondták, hogy nem áll túl jól a God of War 3-nak, hogyha nagyon letisztítják a környezetet. Na, ennek ellenére elment belőle 4 millió darab. Ami számomra nagyon meglepő. Szerintem ennél sokkal több nem ment el az eredeti God of War 3-ból sem. Ez szép szám. Úgyhogy ez úgy... Akkor tényleg ez aláhúzza azt, hogy a legjövedelmezőbb brandje a Sony-nak a God of War. Na, GG, ez szép. No. Na, ez egy elég érdekes hír volt. Kilőttek a Final Fantasy 16 előrendelésének a számai. Ez egész konkrétan a State of Play, miután lement a Final Fantasy State of Play, akkor mutatkozott meg a Amazonos meg különböző felületeken, hogy nagyon-nagyon megugrottak az előrendelési számok, hogyhogy nem képzeld el, akkor kezdték előrendelni a játékot inkább az emberek, mikor látták, hogy néz ki, meg hogy fog ez működni a valóságban, nem pedig egy évvel a megjelenés előtt, amikor a címén kívül még nem tud semmit. Milyen érdekes. És Ami érdekes volt, hogy szemmel láthatóan megnövekedett, tehát hogy nagyon-nagyon sok játékot meg egyébként, ugye itt ebben az ágazatban itt a különböző kiegészítők meg mindennel együtt mérik, és még ezek között is magasan állt. Egyébként az előrendelési számai például Amazonon lenyomták a Jedi Survivor-ét, például a kukáért, ami egyébként tudjuk, hogy nagyon jól fogyott, és én megnéztem most, hol van, ugyanúgy Amazonon, és ha a platformot nézel, akkor PlayStation-ön a második és a harmadik helyen is ő van. Nyilván az elsőn azt a... Hogy hozták össze? Úgy, az elsőn a Diablo 4 van, az nagyjából sejthető volt, mert a Diablo 4 most mindenféle eladási rekordot ugye megdöntött a Blizzardnál is. Úgy, hogy a második helyen a Deluxe változat van, tehát a drágábbik, és a harmadik a sima. Wow! Azért nem semmi. Ja, és ezt ugye kijöttek az adatok, mit nyilatkozott a Square Enix? Az, hogy félnek egy kicsit, mert elég szarul néznek ki az előrendelési számok. Mondjuk arról a Square Enixről beszélünk, akik a több milliós eladott darabszám után azt mondták a Tomb Raiderre, hogy nem hozta a várt számokat. Ez valami japán sajátosság lehet, ugye visszatérő hivatkozás nálunk, hogy a Capcom az ugyanezt produkálta annak idején minek az eladásainál, talán pont Resident Evil-nél, vagy az Azuráz Ratnál, vagy nem tudom minél, és olyan számokat várt el, amiket nem tud a műfaj hozni. Soha nem is tudott. És nekik voltak ilyen gondjaik, és most ezek szerint a Final Fantasy 16-nál, valószínűleg a 16-nak egyébként kurva jók az előrendelési számai, valószínűleg a Square Enix feljebb pozícionálta, vagy prognosztizálta, az meglepőbb, hogy van olyan forrás, ami szerint például viszont elmarad a Final Fantasy 15-nek a pre-order számaitól, ez viszont meglepő. Engem annyira nem lep meg olyan szempontból, hogy a Final Fantasy 15 mindenre is megjelent. Akkor viszont minek pánikolnak, tehát akkor ez teljesen logikus. Ott inkább az lenne számomra meglepő, hogyha a 16 úgy hozná, tehát mondjuk ugyanakkora előrendelési számokat hozna, mint a 15, úgyhogy PlayStation 5-ön kívül jelenleg nem készülhet, vagy nem készült el semmire. Én azt tudom meg elképzelni, hogy a Sony, amikor megvette a Final Fantasy 16-ra az exkluzív jogokat, lehet, hogy a Square olyan számokat tett mögé, amiket nem fog hozni az előrendelés. De és lehet, hogy ezen paráznak. Mit sírnak? Hát a Sony vaskos lóvékat lerakott azért, hogy ez exkluzív legyen, tehát nem fogja, de már szerintem bőven visszahozták egyébként a költségeket azzal a dillel. Ők igen, csak nem tudom, tehát most csak itt tényleg nyilván konteózok, hogy lehet, hogy a Square azt mondta, hogy gyerekek, itt olyan előrendelési számok lesznek, hogy Final Fantasy 5, 15, az semmi. A Final Fantasy 16. Basztra húzzuk a 15-öt. Olyan lesz. Csak elfelejtették, hogy ha exkluzív lesz, baszd meg, akkor nem tudnak annyit előrendelésbe produkálni, mint a 10, tehát a 16-tal, mint a 15-nél. És lehet, hogy azért vannak így, hogy hű, baszd meg. Te figyelj hát igen, már. Meg mikor kijött a 15, attól függetlenül, hogy ugye multiplatform volt, ki volt egy 100 milliós PlayStation 4 bázis, például amire megjelent, ami most 30 milliónál tart a PlayStation 5 esetében. És ugye ez nem cross-gen megjelenés. Nem. Úgyhogy ha mondjuk elmegy a 30 millió konzolra 10 millió Final Fantasy 16, akkor szerinted szomorúak lesznek? Mert szerintem igen, mert ők úgy gondolják, hogy mindenkinek jár egy. Itt azért tegyük hozzá, hogy van viszont valami, amit a Final Fantasy 16 tudni fog, és nagyon keveset beszélnek róla. Igen. És beszéljünk már erről egy nagyon kicsit, mert ez egy kurva rendhagyó dolog a mai játékiparban. Ezt még pont te mesélted nekem. Ja, hogy nem lesz hozzá Day One patch. Képzeljétek el. Képzeljétek el, nem lesz hozzá Day One patch. Legalábbis ezt mondták. És azért került 3 hónappal a premier előtt aranylemezre, mert állítólag, és ezért nem jó hozzá Day One patch, mert kész. Kész a játék, így, ahogy van. De állítólag volt egy magyarázat, azt még azt is te mondtad, hogy miért döntöttek így. És nem is akarom kivenni a szádból ezeket az érveket, mert... És ez mi volt, mert én már viszont nem emlékszem. Az, hogy el akarnak érni olyan játékosokat, akiknek nincsen internet hozzáférése. Ja, tényleg, igen, azt mondták. És tudod, én néztem, hogy aha... Nem csodálom, azok nem tudták előrendelni. Most visszaütett, látod, ez a fajta hozzáállás. Szóval olyanoknak akarjuk eladni, akinek nincs internet hozzáférés. De az hogy rendeli? Nagy az igazság. Biztos elmegy a helyi 576-ba. Ja, persze. Na mindegy, úgyhogy... Tudod, hogy lehet, hogy én már csak ezért is lemezesen fogom megvenni a 16-ot. Csináld. Én őszintén szólva, ha ezt tényleg megcsinálja a Square, és ez tényleg így fog működni, de akkor bazd meg idén... Én lehet, hogy elmondok nekik egy imát. A játékiparban bazd meg... Valaki letesz az asztalra egy kész játékot, pont a Square Enix. És pedig az előzetes visszhangok nagyon jók. Tehát amit ugye kiküldtek a sajtónak, volt egy pár hete ez a példány, ami a játéknak egy ilyen összevágott verziója volt gyakorlatilag, egy ilyen preview-ja, arra nagyon pozitív visszhangok jöttek. Úgyhogy ha meg tudták ezt csinálni, akkor tényleg le a kalappal. Meg ez akkor előrevetíti, hogy valószínűleg a Rebirth se lesz rossz. Talán. De ez nagyon, ennek nagyon örülök. Ezt mindenképp meg akartam veletek osztani, amikor nekem ezt mesélted, hallod, én olyan boldog lettem, meg tudok pontosan, hogy nem én vagyok az, aki ölni fog a Final Fantasy 17-ért, de... 6. 7-ért, de tudom, 6-ért is. De ez egy olyan hír tényleg, amit én nem feltételeztem, meg fogok még érni itt a játékiparban, úgyhogy már csak az, hogy eszükbe jutott, így borzasztó hálás vagyok a Square Enixért. Ja. Legyen így. Legyen. Tehát legyen így, mert hogyha utána ezt majd módosítja, hogy nem lesz Day One patch, mert majd csak a harmadik napon adunk. Viszont ebben már benne lehet az, hogy nem vágtak ki belőle legalább tartalmat. Vicsek mondja, hogy várjatok, ha nem lesz Day One patch, az azt jelenti, hogy nem csak a játék nincs kész, de patch. Reméljük, hogy nem. Reméljük. Lehet, hogy annyira dolgoznak az új Final Fantasy-ken, hogy nincs idő a patchet elkészíteni, az egész csapatot a megjelenés után ráállítják a Rebirth-nek az elkészítésére. Egyébként lehet. Bár... Jó, hát nem tudom. Mindegy, ne legyünk vitriolosak. Meglátjuk. Már nincs olyan messze a megjelenés. Meg a reflektor végesen. Lesz. Nagyon várom. Jó, neked szerintem be fog jönni, mert visszavettek a léptékből, és sokkal koncentráltabb lesz a játékmenet, tehát nem lesz úgy széthúzva, mint a 15-ben, és te már azt is szeretted. Jó, nekem tetszett. Jó. Nekem a 7 remake nem tetszett annyira egyébként. Nem, pedig ez egy... Jó játék volt, nagyon jó, csak nekem a 15 jobban tetszett, olyan chilles volt, jó volt. Ja. Meg lehetett főzni benne, kurva jó kaját. Muszáj is volt. Meg utána aludni a hotelben, mert különben nem léptél szintet. No, beszéljünk arról, hogy mit csinál az Activision. Nagyon röviden Activision Blizzard felvásárlás nyit, tényleg csak érintőlegesen. Ugye most már nagyjából átverekedték mindenhol a felvásárlást, leokézte az Európai Uniós, most aztán legutoljára Dél-Koreában is elbólintottak, meg már tényleg mindenhol. Viszont az Egyesült Királyság még mindig azt mondja, hogy nem, úgyhogy most Brad Smith... kiment a Microsoft részéről tárgyalni Jeremy Hunt-tal, aki az Egyesült Királyságnak a külügyminisztere, hogy akkor ezt így hozzák rendbe. Eddig nem túl jól halad a tárgyalás, ahogy hallottam, de már mielőtt kiment, fenyegetőztek azzal, és ez lenne igazából a hír, hogy adott esetben kivonulhat az Xbox. Nem tudom, hogy az egész Microsoft, de gondolom az Xbox-ra gondolt elsődlegesen csak, kivonulnának az Egyesült Királyságból, amennyiben nem születik megegyezés az ügyben. Szerintem ez csak egy üres fenyegetőzés, több okból is, egy okból azért, mert az az Xbox-nak a második legnagyobb piaca. Pont Anglia? Nem Anglia, Egyesült Királyság. Ez Egyesült Királyság. Másrésztről pedig, hogy ugye erről már többször beszéltünk, hogy ez az egész dolog kijátszható annyival, hogy megbíznak egy külső forgalmazót, aki ott az Activision Blizzard címeket forgalmazna. Annyi, hogy nyilván nem a Xbox, de nem például Game Pass-en keresztül lennének ezek elérhetőek, vagy nem a Microsoft Store-ból. Uh-huh. De hogy ez megoldható. A Virahic azt mondja, hogy az Activision vonulna ki, nem az Xbox. Igen. Akkor viszont a kód nem lenne elérhető. Hát a kód... Diablo. Diablo, World of Warcraft. Crash Bandicoot. Ezt meg tud lenni lemezesen is, ahhoz nem kell. Hát ha kivonulnak, akkor nem. Max akkor, hogyha átmenne hát Franciaországba. VPN-nel. VPN-nel, igen. Ja. Ezért mondom, hogy szerintem az macerásabb lenne megoldani. Na mindegy, úgyhogy megy ez is. megint csak ott tartunk, hogy legyen már vége az egésznek, azt haladjunk. Egyébként valószínűleg ez a meg fog hajolni valahogy ez az egész Egyesült Királyságos dolog, csak megy a szarakodás. Szerintem egyébként ők előre rohantak, nagyon azt hitték, hogy majd mindenki be fog állni mögéjük, ha majd jól szembe mennek a Micro-val, csak a, tudod, ez a Frodo ért, és Aragorn előre rohantak, és mindenki megnézi, hogy én nem megyek, jó nekünk itt. Hát lehet, nem tudom. No. Ja, igen, igen, Kaszlok, ahogy mondja, július 14-én jön a Jack the Lions 3. Nagyon jó, ezt mindenki jegyezze meg. Egyébként én még a Jack the Lions 3-mal adok egy esélyt az Embracernek, hogy villancson valamit. De... Engedd már ezt az Embracert, az Embracer egy konglomerátum, ami pénzt ad. És köze nincs ahhoz, hogy ott milyen játékokat fejlesztenek. Hát nagyon úgy látszik egyébként, hogy tényleg. A Saints Row-tól én rengeteget vártam. És mégis pofára. Azt gondolom. Ugye, tök mindegy, mert mikor lesz a július, talán július végén lesz a THQ Nordic Showcase. Nem tudom. Valahogy így. Ott kibasszák a launch trailert a Gothic remake-hez, az csá, le van uralva a piac. Visszahozzák, visszahozzák azt a 3 milliárd dollárt, amit most buktak a... első nap. Ezt a bye-bye zelda. Azt nem tudom, nem írtam ide fel, de azt olvastad, hogy a Rockstarék mit várnak a GTA 6-tól? Valami volt, hogy a multi nem fog kapni érdemi funkciókat, valami ilyesmit olvastam, de lehet, hogy csak rosszul. Valóban valami olyasmit mondtak, hogy a első héten valami 1 milliárd dolláros bevételt, vagy valami ilyen nagyon elborult számokat mondtak, hogy 18 milliót adnak el az első nap. Azt olvastam, hogy launchkor valami bődületes mennyiséget akarnak eladni. 2 hét alatt 25 milliós eladás. Ja, hát az mi a fasz? A Mario nem hozza, bazd meg. Az Zeldában ebben tel ennyi. De hát mondjuk ezek exkluzívak, tehát de most itt van 100 millió Switch, tehát igazából el lehetne adni. Hát el lehetne. Nominálisan el lehetne. Bele. Tehát, látod. Mindegy. Látod, a Gothic remake-en meg csak ülnek csinálni, mert arra tudják, hogy ezt az emberek meg fogják venni. Ja, tényleg, csak hogyha már platformokra beszél, meg exkluzivitásra, meg ilyesmi, Tonyó írja, hogy Whoopi Goldberg azért mérkes, mert a Diablo 4 nem fogja meg. Megvette a játékot, bazd meg, és nem megy meg. Látod, nála sincsen bekötve a net. Hát, ha szétnézett a sztóron, látta volna, nem tudja megvenni. De mondjuk az is fura, hogy egyébként az Apple-re kurvára nem költ, hogy oda portolják a játékokat. Minek? De most már GPU támogatás se lesz meken, úgyhogy... Már megoldják a fejlesztők. Most adnak valami apit nekik, amiben tudnak majd faszán fejleszteni. Hát azt a Metalfost, de hát ez... mi venné rá őket, hogy fejlesztenek rá? Mert ki a tököm játszik meken? Én szeretnék egyébként, csak kurva drága. Láttad azt az összeállítást, hogy egyébként kerül ez a Vision Pro, mi mindent tudsz venni belőle? A Boover szemüveg, a 3500 dollár. Meg tudod venni az összes jelen generációs konzolt, meg tudsz venni hozzá még egy iPad-et, meg egy iPhone-t, meg nem tudom még miket veszek. Kurva jó volt. Jó, úgyhogy, na mindegy, csak gondolom. Ja, meg Steam Deck-et. Még mellé. Az jó. No de, mozogjunk tovább a hazugságok mezején. Rendben. Ugye beszéltünk már az Aspyr-ról, vagy Aspyr-ról, vagy egyszer már megtanulom, hogy hogy kell kiejteni a nevüket. Ugye ők az a fejlesztő csapat, aki az ilyen régi Force Star Wars játékokat szokta remasterelni Switch-re. Igen. Meg egyébként minden másra is. Tehát az ilyen Republic Commandot, meg Jedi Academy-t, meg ilyenek, nyilván túlzok. Tehát. De hogy nagyjából ezt csináltak, és ugye ők leszerződtek a Sony-val, hogy megcsinálják a Kotornak a remake-jét exkluzívan PlayStation-re. Igen, aztán 2 hete beszéltünk. Aztán azt látta a Sony, hogy hogy néz ki. Ja, igen. És mondta, hogy hát akkor ezt úgy nem. Igen. Én úgy hallottam, azóta a Saberhez került, ugye a Saber Interactive-hoz került egyébként a remake, és ők fogják folytatni, de már több helyről jött olyan információ is, hogy teljesen lelövik. Az Embracer meg nem nyilatkozott semmit. Tehát ők kusba vannak, ami egyébként nem túl jó jel. De érthető egyébként az elmúlt néhány hét fejlemény alapján. És nem volt elég ez, tehát hogy nem az, hogy nem bírnak egy ekkora projekten, mert azért egy Kotor mértékű játéknak a teljes remake az tényleg nagyobb projekt. Uh-huh. És ők mondom, eddig ilyen Star Wars Racer remastereltek meg ilyenek, tehát hogy eltírták a Unify-ban a felbontást, ezt nyilván nem ennyi volt, de hogy most benéztek egy olyat, ugye csinálták a Kotor átiratokat, de ez konkrétan remaster volt, Switchre. Az első rész, második rész. És a második részt úgy reklámozták Switchre, hogy ez nem csak az alapjáték lesz, mert az alapjáték nem teljes. Hát ezt mindenki tudja, hogy ugye a BioWare készítette az első részt, az Obsidian a második részt, és az Obsidian valami 10 hónapot kapott a második részre, úgyhogy nagyon sok minden hiányzott belőle, meg nem lett kész. Igen. Viszont az évek során ehhez készült egy úgynevezett Restored Content mód, amiben a be nem került tartalmakat próbálta a közösség visszaállítgatni. Ez egy abszolút közösségi fejlesztés volt. És egyébként nagyon-nagyon sok tartalmat, más kibővített a befejezés, bekerült egy új bolygó, extra küldetések, nagyon sok bug fix, tehát rettenet jó. Ha valaki mondjuk PC-n játszik a Kotor 2-vel, akkor ez egy elengedhetetlen dolog. És ők ezt megpróbálták eladni, tehát ők mondták, hogy ők ezt is beleteszik. Uh-huh. És úgy mondták, hogy ettől lesz teljes, mert enélkül nem teljes a játék, és ez majd érkezik hozzá, és ezért vegyétek meg. Most már mondták, hogy ja, hát az nem fog összejönni. De tessék, itt van a többi játék, amit portoltunk, ebből választhattok helyette. És így nézegettem a visszajelzéseket, és az jött le, hogy egyébként rengetegen azért vették meg ezt, mert hogy ez konkrétan be volt ígérve, tehát így ment ki a marketing, hogy ez jönni fog hozzá. És akkor így most mondták, hogy nem. Na most, hogyha egy rajongói modot nem tudtak átportolni, akkor ezek után felmerül a kérdés, hogy hogy az Istenbe gondolkodtak el egyáltalán olyan dolgon, hogy ők majd remake-elni fogják a teljes Kotor szériát. Sőt, már hallottam olyat is, hogy miután ugye bepitchelték a Kotor remake-et, hogyha azzal kész vannak, ők remake-elik a második részt, és a harmadik részt pedig, ami ugye soha nem készült el, azt majd ők megcsinálják. Ők. Hozzáteszem, hogy azt hiszem azóta valami, nem is tudom hány, 80 fejezet, 100 fejezet, rengetegen felálltak onnan és elhúztak. Nekem az jön ki ebből az egészből, hogy itt valaki, Bockó, köszi szépen azt a 26 hónapot, Jézusom, az több mint 2 év. Tudok osztani, mi? Na. Ezt miből számolta ki maga matematikus? Nekem az jön ki ebből az egész aszpiros történetből, hogy itt valaki kurva nagyot mert álmodni. Tehát nem csak valószínűleg olyas valaki, akinek a fejlesztése semmi köze. Valószínűleg. Tehát így az, hogy egy Kotor trilógia fogan meg valakinek a fejében, egy olyan stúdió valakinek semmi köze nincsen ilyen léptékű projekthez. És ezen kívül integrálni akarnak egy rajongói modot, amit lehet, hogy úgy jelentette be, hogy a jogi oldalával még tisztában sem volt. Lehet, hogy azért nem kerül be, mert valami jogi probléma. Nem tudják megcsinálni, nincs meg a scope. Milyen scope kell ahhoz? Ott van a twitteres bejegyzés. Nem hiszem, de bazd meg, milyen scope kell ahhoz, hogy... Hozzáteszem, ez szerintem majd egyszer megérne egy külön kibeszélőt, hogy összegyűjtjük ezeket a sajnálom jellegű dolgokat, amiket most már nem kibasznak mindenhez. Elkezdték, valaki már gyűjtögeti, hogy ebben az évben hány stúdió kért bocsánatot azért, mert szarul dolgoznak. És bocsánatot kért. South Parkos áthallás. Most már mémbe létezik is. Én maz megetted egyébként tényleg padlót fogok. Tehát ez, amit a játékipa... Figyelj! Egyik oldalról én örülök, de megint ezt tudod, én is egy geci vagyok, mert hogy azt így számon kérem embereken, hogyha mondjuk én leteszek az asztalra mondjuk egy szar videót, akkor mondják azt, hogy kérjek bocsánatot, de miért kérjek bocsánatot, akkor látom, hogy úgyis ez az ostor hatás működik, tudod, hogyha bocsánatot kész, akkor az emberek azt érzik, hogy hú, most az illető gyengeséget mutatott, akkor ezt nem respektálják, hanem még oda szúrnak egyet, mert ilyen az emberi természet. De én is ilyen geci vagyok, mert amikor azt mondja az Aspir, vagy bárki más, hogy bocs, tehát azért, hogy szarjátékot adtunk ki, akkor nekiállok puffogni, és én is ugyanígy reagálok. Ilyen az emberi természet. De bazd meg azért, az mégiscsak valahol fura, nem? Hogy itt van egy kurva nagy csapat, egy olyan területen dolgoznak, aminek elvileg ők a szakemberei, olyan terméket adnak ki, amiért én fizetek, és valahogy teljesen normális, hogy ezek félkészen jelennek meg. És majd letudják annyival, hogy bocs, nem ide. Hát ezért rögtem kurva, nem tudom, hogy arról a múltkor beszéltünk-e, ugye kijött a Gollum játék, igen. És ugye kurva szar lett, de konkrétan nem csak a játék maga szar, hanem még megállapítani se feltétlenül tudod, hogy szar, mert hogy nem is fut, tehát hogy játszani se tudsz vele, és tudom, hogy PlayStation-on például folyamat kivág, ronda, mint a fos, igen. És akkor ugye arról is kiment a bocsánatkérő, hogy bocsibi, meg akartuk csinálni, de nem jött össze. Arról nem is beszéltünk! Basz meg, erről nem beszéltünk. Nem jött össze, pedig mi nagyon akartuk. Úgyhogy a játék semmilyen szem, tehát technikai szempontból azt vágod, hogy az Unreal Engine 4 alatt fut? Az futhatná Unreal Engine 2-n, körülbelül, persze. És akkor mi volt a következő hír? A fejlesztő stúdió egy új Gyűrűk Ura játékon dolgozik. Aminek ráadásul valami White Staff, vagy nem tudom mi a kódneve, tehát valószínűleg Gandalf játék lesz. És lehet, hogy csont nélkül nem lehet bukni, bazd meg. Kiadták ezt a Gollamot, ami szerintem évekre visszamenőleg a leges, legminősíthetetlenebb játék, ami csak megjelent. Hozzáteszem, hogy már az első, a bejelentés pillanatától mondtuk, hogy szerintem egyébként ez amúgy sem érdekelne senkit. Uh-huh. Tehát ezt senki nem kérte, és még ezt is sikerült alulmúlni. Tehát egy olyan játék, amit senki nem akart, megcsinálták olyanra, hogy ha még véletlenül akarnád, se tud játszani, mi a következő? Megkapják a következő Gyűrűk Ura játékot. És lesz a Gyűrűk Ura játékot. Tehát nem elég, hogy a Gollammal szívtak, és nem azt mondják neki, hogy figyelj, talán majd egy Need for Speed backup csapatnak jók lesznek, nem bazd meg, kaptok még egy Gyűrűk Ura játékot. És tudod, mi az, ami a legidegesítőbb? Egyébként nem írtuk fel a Redfallt, tehát nincs itt a listában, de bazdmeg azért arról is érdemes lenne beszélni, meg még egy gondolatot erről a kurva Gollamról, hogy... De várj, az nincs itt. Nem, nincs itt, most néztem meg. Nem, de a Redfallnál nem beszéltünk arról, hogy ők nem akarták ezt megcsinálni. Nem, ott csak érintettük. Ja, csak érintettük. Ide is vehetjük egyébként. Ide is vehetjük, csak még gyorsan a nem akarom, hogy a reflektoron kívüli élmény maradjon az bazd meg, ami kísérte a Gollamnak a bazd meg, és az egész játékipar beállt mögé. Kitettem Facebookra egy nézét. Hallod? Ilyen kommunikáció jelenik meg, hogy hát látják a visszajelzéseket, és hát maradjunk azért kedvesek egymással, de ilyen bazd meg, hogy azért maradjunk kedvesek, mert hát ő ismeri ezeket az embereket, akik dolgoztak rajta, és hát nekik is van családjuk. Mi van? Micsoda? És bazd meg, és akkor beállnak mögé ilyenek, hogy a BioWare, meg a Rockstar, meg a faszom, és akkor, hogy igen, mert hogy tudjuk, hogy milyen nehéz elkészíteni egy videójátékot. Bazd meg! Mindenki tételesen beáll a Gollam mögé, hogy igen, a Gollam tökéletesen mutatja, milyen nehéz játékot fejleszteni. Az biztos. Az biztos. Hallod? És ne bassza fel magát az ember a játékiparon, és minden egyes évre, de ez fél évente jönnek ilyen, mint az a fasz, amikor nyilatkozta, tudod, hogy azért nincsenek szerverek egy játék megjelenése mögött, mert nekünk az sokba kell. Ja, igen, a sokba kell. Inkább szopjatok ti. Mert egy idő után majd úgyis megunjátok, nem lesztek annyian, és akkor már elég lesz ennyi is. Ja, mint amit tudod, itt a politikában mondták, hogy tüntetgethetnek, előbb-utóbb megunják, és hazamennek. Ugyanez, hogy majd kivárjátok a sort, jó lesz az. Tehát most nehogy már nekem kerüljön pénzbe, kerüljön neked pénzbe. És ezek az emberek, bazd meg, és az idegesít fel, érted, hogy ilyenkor úgy össze tudnak zárni. Ilyenkor bazd meg oda mennek, hogy igen, bármekkorát lehet rúgni. Nem azt mondják bennek, hogy hát igen. Ja, mi volt, bazd, mit mondod, hogy nagyon sok olyan dolog történhet a játékfejlesztésben, kapaszkodj, amire semmi ráhatásunk nincs. Például. Mi? Igen, mondjon már egyet. Micsoda? A Viszmajor ki, teszem. Kiadják a játékot. Igen, és ilyenek véletlenül kiadják, és akkor itt csatornáznak be a dologba a Redfallnak az esetét, azt meg át is adnám neked, csak azért, hogy meglavagold a hullámokat. Ja igen, ugye erről már röviden beszéltünk, hogy mint kiderült, ugye rengetegen ott hagyták az Arcane, mert senki nem akart live service játékot fejleszteni, de akkoriban, ha visszaemlékeztek, akkor a Bethesdánál ezeket tolták ki. Akkor jött ki például a Fallout 76 is, ami azon is látszott, hogy a kutya nem akarta megcsinálni, és tudom, hogy mára már kipofozták nagyjából, ennyi idő után azért úgy illene is. Na és ott nyilatkozta konkrétan az Arcane-től valaki, hogy ők annyira nem akarták ezt a projektet megcsinálni, hogy abban bíztak, hogy mikor átveszi őket a Microsoft, akkor lelövi a projektet. Aztán rábasztak, mert a Microsoft mit csinált? Előtérbe tolta. Game Pass exkluzív, kurva jó lesz itt van meg itt, és senki nem akarta megcsinálni. Milyen realitás érzéke van annak a stúdiónak, aki végig asszisztálja egy 7 milliárd dolláros akvizíciónak a részleteit, ahol azért feltehetően egy ponton a Microsoft végignézte, milyen fejlesztések vannak. De mint kiderült, nem. Hát mondta ugye a Phil, hogy ők be, tehát mindenkinek szabad kezet adtak, hogy ez majd jó lesz. Ő szabad kezet, de biztos, hogy tudtak róla, hogy készül a Redfall. Nagyjából tudhatták, hogy mi van. És nyilván nem szóltak bele, de biztos, hogy tudták, hogy milyen. És ezek alapján a Bethesda beárazta magát, ezt a Microsoft kifizette. És komolyan az Arkane-nek az volt az elképzelés, hogy az, amiért a Microsoft fizetett, azt le fogja fújni. Komolyan? Hát reménykedtek benne. Bazd meg, tehát, és bazd, ezek, bocsánat, ezek a játékiparban dolgoznak. Mi lesz a következő, bazd meg? Tehát az, hogy én azt gondoltam, hogy ha arra gondolok, hogy egy jó játékot fogok kiadni, akkor az elkészül magától. Tehát milyen messze vagyunk attól, hogy ráolvasással készüljenek a játékok? Tudod, én ennek valamekkora részét még el is tudom fogadni, mert tényleg azért fejlesztés közben is nagyon sok minden történt, tényleg van, ahol beleszól a kiadó, meg mit tudom én, meg elmennek emberek, meg félrecsúszik, ez oké. Okay. De ha a QA-t nézzük, ami egy visszatérő probléma. Úgy, hogy közben azt hallott, hogy például a EA leépítette ugye a Quality Assurance, tehát a minőségbiztosítási csapatát, aztán megjelent a Jedi Survivor úgy, ahogy. Aha. Meg ugye ebben az évben azért volt bőven ilyenre dolog. Na de ennek is kellene, hogy legyenek szintjei. A Gollum konkrétan nem működik. Az, hogy egy szarjáték, az egy dolog. De hogy crash-sel folyamatosan. Szerintem a mai napig egyébként ezt nem javították ki, hogy 10 percenként meghal a játék. Tehát, hogy ezt nem nézte meg senki. Erre valaki azt mondta, hogy ez így mehet ki. Tehát, azt, hogy egy-két ponton nem jó. Nem hiszem, hogy ott álltak mögöttük ostora, hogy akkor ezt most jövő héten ki kell adni, mert hány éve tologatják meg? Egy biztos. Egy éve biztos. Meg bárki egyébként pálcát tört volna felettük, hogy a Gollum megint késik egy kicsit. Hát, meg őszintén szólva, tudod mit? Oké, okay, feláll egy ember és elmegy, cserélni kell az embereket, de bazd meg azért egy ekkora projektnek a működése általában modulokra van bontva. Pont azért, hogy az emberek helyettesíthetőek legyenek. Ugye pont emiatt ebből az okból kifolyólag építette le a játékipar az összes kurva kreatívot. Mert bazd meg, fölöslegesen fizetnek egy embert, aki nem csinál lófaszt se. Peter Molyneux így repült a picsába. Aztán úgy kiderült, hogy hát ezek az emberek egyébként nem véletlenül voltak, de addigra már késő volt. És, jó, azért Péter Molyneux. De azért mégiscsak köszönhető neki sok. Ja, például a Milo-s kamut. Ja, jó, hát látszik egyébként, hogy neki is el tud szállni az agyat, de nem kell Molyneux-ig elmenni, tehát Kojima most éppen ezt játsz a saját magával, konkrétan saját magával. És bazd meg az, hogy, azt mondja, hogy bárki arra hivatkozik, hogy hát mert személyi állományváltozások történtek. És akkor mi van? De miért nem vizsgálják meg, hogy vajon miért kezdtek el tömegesen felmondani tőlünk azok a fejlesztők, akik mondjuk az elmúlt 10 évben leraktak 3-4-5 jó játékot. Hmm. Most miért megy el? Csak nem azért, mert ráerőltetek valami olyasmit, amit nem akar csinálni. Például. Vagy amihez nem ért, mert hogy ez is benne van. Akkor kell csinálni kettővel több csapatépítést, el kell menni bebaszni. Most volt egy cikk arról, hogy a Silicon Worldből most képzeld, szivárognak ilyen belsős info kulisszák mögötti dolgok, hogy figyelj, te képzeld el, kapaszkodj, nem fogod elhinni. Itt szoktak bebaszós bulik lenni. Igen? Aha. Azt a mindenit. Nagyon durva. Így összejönnek, és ott vannak néha prostik is. És ez úristen. Most komolyan mibe kerülne egyébként egy ilyen bulit összehozni, és azt mondani, hogy jó van, srácok, látom, hogy túl nagy a nyomás, akkor csináljuk azt, hogy úgyis eltoltuk egy évvel a megjelenést, van egy... Akkor... Az Activision megpróbálta, csak kicsit túltolták. Ja, nem egészen úgy gondolták, hogy a munkatársat basszák. Tehát érted, mit akarok ebből ki, hogy valamit csak lehetne csinálni, és az, hogy ez még... Azzal védekezett, hát túl sok ember ment el, meg hát így nagyon-nagyon-nagyon nehéz a játékfejlesztés. És abban reménykedtem, hogy majd az, aki fizetett érte, annak nem fog kelleni. Te szoktál olyat csinálni, hogy bevásárolsz, és a cucc felét ott hagyod a boltba, mert rájössz, hogy mégse kell. Persze, miután fizetsz. Miután fizettél. Persze. Ja, ugye. Mindig ilyet. Gyakran előfordul, nálam is úgy volt. Bevásárolt, és a fél cekkert ott hagytam, mert rájöttem, hogy ja, hát igazából ez nekem nem kell. Persze. Mégse tetszik. Mégse elvárható, nem. Persze, teljesen jogos. Ja, de ugye jó is az. Vagy pedig lehet, hogy látták egyébként, hogy ez tényleg ilyen pocsék, most ugye Gollumra visszafordulva, hogy ez tényleg ennyire szar, és átfordultak abba a mentalitásba, hogy na, akkor ez meg mi, hogy ezért fog jól fogyni. Ja. Hát a, hova is azt hiszem, HBO-ra készült a Vilma sorozat, ami ugye a Scooby-Doo-nak egy ilyen újra gondolt változata, amit a nulladik percről mindenki tudott, hogy ezt gyűlölni fogja mindenki, mint a rohadt élet. Ad rá 1000 okot. Persze. És ettől függetlenül kinőtt a nézettsége a fenébe, mert mindenki látni akarta, hogy ez miért utálja mindenki más is. Én megmerem kockáztatni, hogy lehet nem lesz anyagi bokta a gollam, mert csak azért megveszik az emberek, hogy lássák, mennyire szar. Hát a Saints Row, sem volt anyagi bukta a szó nominális értelmében. Az Embracer számait nem hozta, de nem bukott meg. Tehát még mondták is, hogy egyébként anyagi bukta nem volt, viszont azt a számot mérhetetlenül alulmúlta, amit vártak volna tőle. A Saints Row. Amin itt latolgattuk, hogy melyik volt nagyobb szar tavaly, a Saints Row, vagy pedig a Babylon's Fall. És végül közösen kapták a serleget. Yeah. Hát baszki, és az se tudott megbukni. Úgyhogy simán el tudom képzelni, hogy a gollam sem fog megbukni. Elképzelhető. Mert szerintem lehet, hogy megveszik rengeteget, mert nem akarják elhinni, hogy tényleg ekkora szar. Van egyébként ilyen. És hát majd figyeld meg, hogy mennyivel nagyobb figyelem fogja követni a stúdiónak a következő játékát. Emiatt. Nagyobb, mint hogyha egyébként ez egy jó játék lett volna. Egyébként én simán el tudom képzelni, mostanra a játékipar felduzzadt olyan mérhetetlenül nagy piacra, hogy tényleg, hogyha régen mondjuk elérted mondjuk a játékosoknak mondjuk a 10%-át, akkor baszhattad, bukott a játék. De ha most eléred a 10%-át, ugyanúgy 10%-ot, akkor az meg kilősz a picsába, akkor még nyereséges is vagy. Mert egészen egyszerűen akkora a penetráció. Fú, bazd meg. Na, ez de kurva nyomaszt. Meg volt a délutáni duzzogás. Igen. Ha már a reggeli kimaradt. Menjünk tovább. Electronic Arts. Ez baromi vicces volt. Electronic Arts, EA Sports. Az EA Sportsról megvan a véleményünk. Évről évre adják ugyanazt a fost mindenkinek. Van, aki szereti, van, aki nem. Engem olyan szempontból érdekel, hogy a FIFA név nélkül mennyire lesz eladható jövőre a focis játékuk. Lényegtelen. Bejelentették, hogy lesz a Nike-val egy együttműködésük. Ez eddig oké. Okay. Nike, sport, tökre egyértelmű. Csak hogy a Nike-nak van egy külön lányvállalata, egy alcége, ami digitális tartalmak gyártásával foglalkozik. Uh-huh. Egész konkrétan NFT-ket gyárt a Nike-nak. Ha, de jó. Okay. És most összefognak, és az EA Sportson belül ezeket integrálni fogják. Tehát az EA Sports játékokba, NHL-be, NBA-be, NFL-be, FIFA-ba, vagy most már ugye nem FIFA, lesz NFT integráció. Ezt így bejelentették, vagyis hát több mint az, hogy ez lesz, mert ezzel foglalkoznak. Ezt egyébként megmagyarázták, hogy ez majd ugye a soron következő játékokba kerül be, és ez egy nagyon egyedi önkifejezésre lehetőséget adó dolgot fog jelenteni majd a vásárlóknak. Tehát, hogy ez igazából neked lesz jó, meg nekem. Nyilván, a játékosoknak. Na, erre reagált a közösség, mondta, hogy anyád, majd az EA frissített a nyilatkozatot, igazából csak a lehetőségét vizsgáljuk. Ami egyébként magyarul azt jelenti, hogy csak valamit kiírtak, és ugyanúgy bele fogják baszni az NFT integrációt, de azért mennyire jó már ez. Nem is gondolom, az Square Enix-nek szoktak ilyen nyilatkozatai lenni, nem, hogy... Az ilyenek is tudod, amikor a srác 10-es, de single player játék. Ja, lehet, hogy ugyanaz kezelni, még mindig a fiókat. Hát ott sincs következmény, nyugodtan kommunikálhatna fosságokat. Aj, de hogy most már nagy kimutatások vannak rá, hogy egyébként ez nem működik. Bár, ha belegondolsz, hogy például a FIFA-ban ugye vannak ezek a kártyalapok, digitális kártyalapok, amiket megvehetsz, és a csapatodat bővítheted vele, onnantól már csak egy köpés az NFT integráció. Egyébként nem akarok rossz májú lenni, de azért ezt az egész NFT meg ezeket, hogy mondjam, ez a partvonalról érkező különböző baromságok, mint a mikrotranszakció, lootbox és társai, nagyon ügyesen megoldották, képzeld el a Diablo 4-ben. Igen. Nagyon, aha. Képzeld el, hogy vannak olyan mellékküldetések, amiknél nyilván kapsz a boss legyőzésért, meg a feladat teljesítésért valamennyi XP-t. Megdob ezt, azt, az ellenfél, Például, nem tudom mit, pontosan leírtam, hogy mi a neve, de a lényeg az, hogy dobozt. Dobozt dob. Amit ki tudsz nyitni. Ki tudja, mi van benne. Valami van benne. Hasznos, a titokdoboz. És dobál ilyen kis titokdobozokat. Előzőleg nézegettem is, hogy mi a fasz ez. Lusta voltam elolvasni. Valamire jó lesz, hogy el van az inventoriba. Aztán meg a negyedik, ötödiket szedtem össze, mondom, bazen, mik ezek? És akkor, jaj, ezeket ki lehet nyitni? Na nyitogassuk csak. És elkezd dobálgatni vérteket, meg ezt-azt. És én nézegettem, hogy te bazd meg, tehát egyik másik nem is gyengébb, mint ami rajtam van. És elkezdtem gondolkodni, hogy te ez nem a lootbox mechanika úgy egyébként. Csak úgy mondom, hogy így legyőzöl egy kurva kemény bosst, és mondjuk kapnál egy 8 ponttal erősebb armort, mint ami most éppen rajtad van, de nem. Egy boxot kapsz, amiben lehet bármi. Valami lesz benne. És tudod, az izgalom, ameddig kinyitod, talán kompenzál annyira, hogy ne tűnjön fel, hogy valami hullaszart kaptál. Míg, ha megkapnád ugyanazt a pajzsot, akkor csalódott lennél, de így. Ezt tudod, kifejlesztette tökélyre? A Riot Games. Na. És ők azt csinálják, hogy ugye a hősökhöz vehetsz különböző kinézeteket. Uh-huh. Ezeket megveheted a shopba, ezt szeretnéd, ez ennyibe kerül, veszel Riot pontot, megveszed. Korrekt. Vagy vehetsz titokdobozt. Hozzáteszem, hogy a titokdobozt nem tudod csak úgy kinyitni, mert az kell titok kulcs is, hogy ki tudjad nyitni. És ezt külön meg kell venni? Veheted pakba is. Egyébként a játék is dobál, csak ritkán. Uh-huh. A titokdobozban lehet, hogy van egy skin shard. Hozzáteszem, nem skin, tehát nem egy teljes kinézet, annak egy darabja. Illetve lehet benne lófasz is, például a kokály. Ez lehet abba is, amit a shopba vettél egyébként pénzért. Abba is lehet lófasz. Tehát, igen. Tehát vagy ez van, vagy az. Lehet egy akármi is, vagy egy semmi. Nyilván ilyen, valami mindig van benne, csak az értéke ugye változó. Akkor megvan a skin shardod, azt ki tudod fejleszteni teljes skinné, egy másik currency-ből, egy másik fizetőeszközből, ez a narancssárga eszencia. Ami eshet is, meg nem is. De venni az tudsz? Nem, azt hiszem, hogy ezt venni se lehet. Az össze tudsz törni más dolgokat, hogy legyen belőle. Amennyiben te ezt nem szeretnéd, ha nem nyitottál egy skin shardot, és nem tudod teljesre kifejleszteni, ha van hármad, azt el tudod tekerni gyakorlatilag egy ilyen szerencsejátékba, amiből garantáltan kapsz egy skint, de az lehet bármi. Az lehet 350 RP-s is, ami mit tudom én, viszonylag kísérték, meg lehet 6000 RP-s is. Na mit gondolsz egyébként, melyik szakeleket szoktál gyakrabban dobálni? Nyilván. És hallod, ez olyan szépen fel van építve, és azt mondod, hogy hát nem muszáj használni, tényleg nem muszáj használni, meg gyakorlatilag, ha csak játszol a játékkal, akkor is előbb-utóbb tudsz kinyitni tartalmakat. Tehát tényleg, ha valaki akar rákölteni, akkor tud. Csak miután ezek nem garantált dolgok, el tudsz verni úgy akármennyi pénzt, hogy lehet, hogy egyébként lófasz nem lesz benne, ami értékelhető. Tudod, azért felmerül bennem, hogy komolyan a Rockstar ebben az egész ökoszisztémában a rossz fiú. Azért, mert bevezetett konkrétan egy kaszinót a GTA-ba. Ja, de... Tehát nem feléd irányítom a kérdés, ez egy ilyen szónoki kérdés inkább. Tehát... Ez tényleg annyira egy ördögtől való dolog ezek után, hogy mondjuk nekik kell menni? Hozzáteszem, még a Diablóban is van fizetős content, tehát miért ne lenne? Tehát ott például tudsz venni skineket, amik ki is néznek valahogy. A játék is dobál, csak azok úgy néznek ki, mint a fos. Tudod, miért basz fel engem egyébként, és nagyon sok helyen olvastam, Diablo 4 kurva jó játék, azt mondják. Hm? És amennyit láttam belőle, meg amennyit belepróbáltam, aláírom, hogy nem lett rossz. Ugyanakkor azzal védeni, hogy nem kötelező ezeket a skineket megvenni, az még egy League of Legends-nél azért nem basz fel annyira, mert az egy ingyenes játék. Mennyibe kerül a Diablo 4 Deluxe? 30 ezer forint? Ez visszatérő kritika. Tudod offline játszani? Nem. Teli van baszva a mikrotranszakcióval, ami nem kötelező? Teli. Nem is az, hogy tele van baszva, mert igazából skineken kívül, de kozmetikai dolgon kívül nem tudsz venni sok minden, semmit. Semmi nincsen benne, ami kozmetikai. Na de az a kozmetikai apróság, az konkrétan úgy néz ki, hogy ha ki is akarsz nézni valahogy, és azért online játszol, ahol nem árt, ha jól nézel ki, tehát vagy úgy nézel ki, mint egy földtúró nyomorult, abban, amit dob a játék, vagy ki is nézhet. A játék, amiért fizettél majdnem 40 ezer forintot. És nem olcsók ezek a skinek, bazd meg, 25 euró környékén van egy rendes skin, hogyha akarsz venni normális armort. Uh-huh. És én nézegettem, hogy és megint ez a húzd meg, erezd meg hozzáállás, tudod. Hasonló, mint ezzel a lootbox dologgal. Azért belerakjuk, mert jó ez, mert az az adrenalin, amit kivált benned, meg az a kíváncsiság, a bontogatás öröme, az képes, szerintem valaki kiszámolt a patika mérlegen, hogy az pont annyi endorfint termel, vagy nem tudom mit az emberi szervezetben, ami pont kompenzálja azt a csalódottságot, ami a dobozban lehet. De ha az algoritmus vagy a random generátor pont egy jó armor dob, akkor még erre sincsen szükség. És még mi voltunk a jó fejek. Na mindegy, kicsit elmerültünk ebben az egészben, de visszakanyarodva az NFT-re. Milyen érdekes, hogy azért duzzogos dolgokról többet tudunk beszélni. Igen, mert zsigerből jön. Ez igaz. Na, nagyon röviden, akkor a PlayStation Plus bejelentették a júniusi címeket. Ugye ez az Essential-ben három játék érkezik. NBA 2K23. Azt szerintem kb. Csak szeretni meg utálni lehet. Tehát, hogy így, aki szereti a kosárlabdás játékokat, az most nagyon örül. Én vagyok a harmadik, engem nem értek el. Oké, akkor három. tehát NBA 2K23 fog jönni, a Track to Yomi, ami egy tök jó ilyen, ez volt az az oldalnézetes, fekete-fehér ilyen kuroszavás megjelenítésű szamuráj játék, ugye? Mindenki a kuroszavával jött azért, mert fekete-fehér, de egyiket igen. Igen, mindegy, ez is lesz benne, meg a Jurassic World Evolution 2. Szerintem ez megint egy ilyen közepes hónap. Uh-huh. Azért ezek nem olyan rossz címek. Ezek nem rossz egyébként. Úgyhogy ezek lesznek most a PS Plus Essential-be, ugye még a Extra és a Premium-ot még nem tudjuk. No, mi van még itt? Volt egy érdekes csörte most a Steam-en. A Nintendo LeDNC-t sztrájkoztatta a Steam-ről, a Delfin emulátort, ami egy Nintendo emulátor. Uh-huh. Mondjuk nem is értettem, hogy miért kellett fel Steamre felrakni külön, mikor a neten egyébként fönn van elérhető, mindegy. Okay. Leszedette a Nintendo ezt az emulátort, és hát itt sokan beleálltak, hogy ez most jogos, nem jogos, miért csinálták, nyilván a Nintendo az a Nintendo-s jogvédelem csúcsa. Ó, igen, elég messzire el tudnak menni, ugye például mennyi? 100 millió dollárra vágták meg azt a szeretőtlen sávot. Nem tudom, sokra. Élete végéig fizetheti a... Ha még csak az ő élete végéig, generációkra eladósították a gyereket. Nem, azt nem lehet örökölni. Na mindegy, lényegtelen. Miért érdekes ez? Mert ugye itt az volt az érdekes, hogy általában a emulátorokat nehéz megfogni. Miért nehéz megfogni? Mert önmagában az emulátor, mivel nincsen benne olyan szellemi tulajdon, ami mondjuk adott esetben a Nintendo-é, ezért önmagában nem illegális. Mm-hmm. Tehát ami azzá tenni, az gyakorlatilag az, hogyha ugye Nintendo romokat, tehát a játékoknak gyakorlatilag a lehúzott verzióit futtatod rajta. Elviekben, ha a saját példányodat, tehát ha te megvásároltál egy Nintendo játékot, és azt rippeled, tehát gyakorlatilag olyan formátumával teszed, ami a emulátor tudja futtatni, elvileg az is félig meddig legális. Tehát nehéz volt eddig az emulátorokat megfogni. Most a Dolphin azzal szopta be gyakorlatilag, hogy beleintegrálták az emulátorba a Nintendónak a saját dekriptorát, tehát úgymond, nem is tudom, hogy lehetne kicsomagolója, vagy ki... Az a lényeg, hogy el van látva egy másolásvédelemmel a játékuk, és ezzel a kulcsa, a kriptográfiai kulcsa tudja feloldani. Hát egy kódfejtő, igen. Na most eddig ez az másik emulátoroknál úgy volt megoldva, hogy ezt nyert ki a saját Nintendo konzolodból, és saját felelősségre használt. Uh-huh. Egyébként fönn voltak a neten, tehát hogy csak, de magában az emulátorban nem volt integrálva. Uh-huh. Tehát eddig ezt így szürke zónában lehetett tartani. Na most ebbe belerakták. Uh-huh. Úgyhogy a Nintendo le is kurta őket. Gyakorlatilag örülhetnek, hogy még nem mentek perre, meg nem küldte rájuk a Nintendo ninjákat a vezetőség. Úgyhogy, ja, most ez így, ez van. Azt a kurva. Jó, hát akkor a Dolphint azt Steamről szerezzétek be, ha már. No, megint egy rövid hír. Külsős bővítőkártyák érkeznek az Xboxokhoz. Igen, ezt azért írtam föl, mert ugye annól, amikor megjelentek a Series konzolok, akkor exkluzív dealje volt a Microsoftnak a Seagate-tel, és csak ők gyártottak hozzá bővítőkártyát. ami azért volt necces, mert elég pofátlanul felárazták. Nyilván. Tehát, hogy a 2 terabájtos Seagate SSD gyakorlatilag, vagy bővítőkártya, az majdnem annyiba került, mint a konzol. És azt hiszem, hogy pont annyiba került, mint a Series S, mert azt hiszem, hogy ez $400 rajta, igaz? Valahogy úgy. Úgyhogy most már third party SSD-k is elérhetőek lesznek. Ez magával hozta azt is, hogy lejjebb mennek az árak, ami szerintem jó hír. Főleg mostanában látjuk, hogy egyre jobban szeretnek terjeszkedni a játékok így méret szempontjából, úgyhogy mindenképpen jó, hogyha egyébként elindult így a konkurencia, mert akkor ez így tudják folyamatosan lejjebb tolni az árakat, hogy ez hogy is néz ki. Most azt hiszem, a Western Digital jelentett be 2 darab bővítőkártyát, egyelőre egy 500 gigás, illetve egy 1 terabájtos modellt terveznek piacra dobni a VD Black szériából. Az előbbi 80, az utóbbi $150 lesz, és már most megvan a hatása a piacra, ezek egyébként majd július közepén fognak megjelenni, ugyanis ezzel együtt a Seagate is hirtelen árat csökkentett. Hoppá, a versenyhelyzet, ugye? Így van, úgyhogy az 50 gigás, nem, 500 gigás, bocsánat, tehát az 500 gigás bővítőkártyának lement az ára $80, az 1 terabájtos $150 lett, a 2 terabájtos pedig 280, ami bőven nem az a 400, mint ahonnan elindultak. Hogy nem. Úgyhogy ez mindenképpen jó, hogy versenyhelyzetet szült ilyen szempontból, mert olcsóbban fogjátok tudni bővíteni az Xboxotoknak a tárhelyét. Ezt majd a magyar kiskereskedelmi ár meg az áfa lefölözi, tehát azért attól ne nagyon féljetek, hogy itt is ez nagyon meg fog mutatkozni, azért valamennyire talán. Olcsóbban nem fogunk kapni semmit, amiatt nem kell aggódni. Az még érdekes, amit a Stalker 2-ről írta, hogy ami kiszivárgott az ilyen 200 gigabájt, mondjuk bebaszna, hogyha a Stalker 2 ennyi helyet foglalna. Én nem lepődnék meg annyira rajta. Nem tudom, mennyire volt tömörítve egyébként, mert ugye ez a... Hát, hogyha ez, nem tudom. De mindegy, ha ez tényleg 200 gigabájt lesz, mindegy. Nagyon várom a vasárnapot. De engedj, nem hiszitek el, tűkönülve várom a vasárnapot. Egyébként én is. Hogy mit fog az Xbox mutatni. Nagyon-nagyon izgulok. És tudod, nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy tényleg nem a kárröm az, ami munkál bennem. Tényleg nagyon szeretném látni, hogy végre megmutassa az oroszlán fogát, az oroszlán körmét az Xbox. Legyen úgy. Úgy legyen. Egy jó Perfect Dark. Egyébként azt is villanthatnák. Most burvára kéne villantani. Jó lenne. De ne kannibalizáljuk a vasárnapot. Nyilván lesz megint majd egy előzetes kibeszélőnk a Xbox Showcase-szel kapcsolatban. Ha jól emlékszem, akkor 7-től fog indulni a Showcase, és szerintem mi akkor gondolom 6-kor kezdünk. De ezt majd meg kell nézni. Felmerült itt valami, hogy nem itt vetették fel, de játszunk egy játékot? Milyen az Xboxon? Nem. Megmondom miért nem, mert én vasárnap este dolgozom. Úgyhogy nem fogok vele divós játékot játszani az Xbox konferencián, mert ahogy vége a konferenciának, kocsiba ülök és megyek haza dolgozni. Értem. Látjátok, én mindig mindent elkövetek, hogy minden jobb minőségű közvetítést tudjunk nektek nyújtani, de Balázs az összes felvetésemet megtorpedozza. Egyébként reflexből, csípőből lövi le az összes magasan szárnyaló ötletemet. Az sok koppanás, amit hallasz, azok a zseniális ötleteim földet. Hidd el, hogy nekem se egyszerű józanul kibírnom mellettem órákon keresztül, de sajnálatos módon azért ezt nem vállalnám. Jó. Oké. Mesélj az Argonautról. Mi? Ja! Visszatérhet egy klasszikus platformer játék gyakorlatilag. Ez megint ilyen twitteres szivárgás. Az Argonaut szoftver alapítója, Jessen nyilatkozott arról, hogy készülőben van, vagyis korai fejlesztési fázisban van egy Croc HD projekt. Itt az idősebbek közül szerintem többőtöknek mond valamit az, hogy Croc Legends of Goboz. Ez gyakorlatilag a... Ránézek. Biztos, hogy játszottál vele te is. Igen. Zoli, ez gyakorlatilag ugye a 90-es évek közepén végén nagyon mentek a 3D platformerek, Crash, Spyro, illetve a Croc is ezek közé tartozott. Ez jaj, ezt tudom micsoda, ez egy fos. Na, szerinted. Úgyhogy ennek hogy most remaster verziója, vagy remake-je, szerintem remake-ként állná meg a helyét, mert borzalmasabb, mai szemmel nézve már az irányítása, de... Mi az? Nem zeded a jó játékokat. Te akkor a szükség van bazza, hogy 200-nál a Dirt Effectre. Jó. Kabbe! Szerintem ezt innen törlöm is inkább. Nem, nyugodtan beszélek. Nem beszélek róla. Zárjuk le a mai adást, elegem. Kellően lefárasztottál már. Meg amúgy is most egészen jól belefértünk a 3 órába. Igen, 3 óra, 3 perce megy a cucc. Így van. Jó, hát így férjünk bele legközelebb a 4 órába is. Na, srácok, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Holnap szusszanunk, legalábbis Balázs kipiheni magát, én dolgozom, mint rendesen. És vasárnap meg akkor találkozunk az Xbox Showcase-szel kapcsolatban. Este 7-kor kezdünk, vagy 6-kor? Mit néztél? Miért nekem kell ezt tudni? Egyszer majd nézd meg te is. Csak jó időpontot írják ki. Jó. Discordon meg Facebookon kint lesz majd a pontos idő. Úgyhogy gyertek minél többen, 1 órával a showkész előtt fogunk kezdeni, és remélhetőleg addig nem kapok ideg összeomlást. Miért kapnál? Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok.